Check. Zo, nou, we zijn live op Radio Pottenpoel. We zijn in het IISG, alwaar zo meteen iets gepresenteerd gaat worden omtrent het RARA. Ik sta nu bij wat mensen, ik heb geen idee wie dit allemaal zijn. Nou, dag. Hallo. Hi, Frank de Jong van het IISG, dat is heel goed. Oké, okay. Ja, nou hartstikke goed. Ja, ik ben Hans van Radio Pottenpoel en we zijn live in de lucht, dus okay. Ik kan nog even de luisteraar even inspireren om te komen. Oké, nou mensen, als je op weg bent in de regen en je denkt ik wil even schuilen, kijk. Kom naar de Krukjesweg 31 in Amsterdam. Ja, schuilen in de geschiedenis. Ja, en daar kunt u in ieder geval de komende 2 uur kunt u vermaakt worden. Ja, nou vertel eens wat er allemaal gaat gebeuren. Nou, er gaat heel veel gebeuren, maar er is officieel een overdracht van het archief wat Pieter Paul Pothoven, hier aanwezig ook, aangelegd heeft voor het maken van zijn kunstwerken over de geschiedenis van de RARA in Nederland. Oké, okay, hij heeft een collectie gemaakt om een kunstwerk te maken. Precies, normaal gesproken heb je de situatie dat er een collectie is waar dan een kunstenaar mee aan de slag gaat. Maar in dit geval heeft Pieter Paul de collectie zelf gecreëerd. En hij heeft natuurlijk een aantal mensen gesproken die actief waren in de RARA-beweging. Ja. En die interviews die uniek zijn, want dat gaat om interessant materiaal, denk ik. Ja. Die heeft hij afgenomen en op basis daarvan is hij ook geïnspireerd geraakt om allerlei andere bronnen te verzamelen. En wanneer vonden die interviews? 2017, 2021. Oké, dus heel recent. Dus recent, maar wel met de mensen. Betrokkenen van toen. Van toen, ja. De bommengooiers. De echte, de diehards. Ja. Die inmiddels wel overleden zijn, inmiddels één daarvan. Ja? Oké. Okay. Ja, want het speelde zich allemaal af eind 70er? Begin jaren 80. Begin jaren 80, eind jaren 80, zo die periode. Ja, die echte jaren 80. Ik denk de laatste stuiptrekkingen van RARA waren volgens mij eind jaren 80. Oké. Met ook arrestatie van verdachten en dat soort dingen. Ja, want ze zijn ook veroordeeld, toch? En vastgezet. Pieter Paul weet er veel meer van. Ja. Die heeft tenslotte al die mensen gesproken. Ja. Maar die heeft ook advocaten gesproken en journalisten die erin gedoken zijn uit die periode. Ja. En van die mensen heeft hij materiaal verzameld. En met die context is hij tot nu toe, volgens mij op ieder geval op 3 plekken aan de slag gegaan met een kunstwerk. En met 3 kunstwerken ook? Ja, met het resultaat 3 kunstwerken. Ik heb daar nu in ieder geval 3 van gezien. En het is elke keer weer anders. Dus hij verrast me elke keer weer hoe het uiteindelijk het resultaat is. Ja. Maar dat is de kunstenaar. Hè? En een van die kunstwerken staat hier? Die staat hier in de hal op dit moment. Wacht even hoor. Ja. Je wijst nu ergens heen. Ja, ik wijs daar. Ja, het leukste radio kan je wijzen, maar dan ziet niemand. Ja. Maar die wand is van Pieter Paul. En dat bestaat uit een collage van teksten die uit processen zijn. Misschien ook stukjes interview, dat weet ik niet. Want dat was vorige keer toen ik in het Stedelijk Museum had hij ook een installatie gemaakt. Oh, shit. En daar had hij ook audiofragmenten en die waren dus weer gebaseerd. Of die waren afkomstig uit de interviews die hij gehouden heeft. Oké. En dat doet hij elke keer. Hij samplet zeg maar uit die bronnen, maakt hij nieuw materiaal. Ja, ja. En de vraag die hier natuurlijk heel snel bij ons terecht kwam van... Beste collega's, het experiment RARA en het archief begint om 4 uur. Kijk. Nou, dat is nog maar duidelijk dan. Zo hoor je het dus van een ander luisteraar. Die vraag die kwam dus bij ons terecht van, is dat iets voor jullie? Ja. Want Pieter Paul was daarmee bezig. Ja. Maar had al heel snel het idee, maar wat moet ik er dan vervolgens mee als ik er klaar mee ben? Ja. En heel veel materiaal. Ja, en daar hebben we wel een consensus in moeten vinden. Want niet alles wat hij per se nodig had en interessant vond, vonden wij ook interessant. Ja. Want ja, hij heeft veel meer verzameld dan voor ons echt van belang is. Ja. Dus we hebben een selectie gemaakt. Een ingewikkelde toestand. Ja, we hebben een selectie vrij beperkt. Het is bijna allemaal digitaal materiaal. Hm. Of het is digitaal geboren, dus interviews. Ja. Met mensen of zijn dingen die hij van anderen heeft gekregen en die hij zelf heeft laten digitaliseren of gedigitaliseerd heeft. En er zijn een heel klein stukje echt fysiek archief met materiaal die hij gekregen heeft van anderen. Ja, en dat is echt dat fysieke, dat is echt materiaal uit die tijd? Of? Ja, ja, dat is in ieder geval onder andere, er schijnen audio-opnames gemaakt te zijn van die processen, maar die zijn verloren gegaan. Ah, shit. En er zijn mensen die weer aantekeningen hadden gemaakt en die aantekeningen zijn wel bewaard en heeft hij nu ook hier ondergebracht. Okay. Oh, mooi zeg. Ja. Nou, dat soort, dat is een beetje een notendop wat vanuit het, vanuit de collectie Pieter Paul Pothoven over Rara, zeg maar, overgebleven is en bij ons ondergebracht is. Ja. Loop niet te snel naar het ISG voor de raadpleging daarvan, want het is allemaal nog gesloten. Ja. Ja. Pieter Paul besluit uiteindelijk wie daar wel en wie daar niet in kan. Het is geen openbaar archief. Ah, oké. Ja. Geldt dat voor alles in het ISG? Nee, dat geldt niet voor alles. Maar er zijn alle archieven die wij hebben, die zijn aangelegd door particulieren. Mm-hmm. Dus door organisaties of door personen. Mm-hmm. En die vallen niet onder de archiefwet. Oh, en is afhankelijk van de afspraken die er gemaakt zijn tussen het ISG en de schenker of de bewaargever. Ja. Ja. Is het open of gesloten? Ja. Okay. Of daartussenin? Ja. Ja, en ik moet onmiddellijk denken aan mijn zolderkamertje. Mm-hmm. Waar natuurlijk allemaal pattenpoesjes ligt. Ja. En er zijn nog meer mensen die dingen verborgen hebben. Ja, vast. Historische dingen. En ik heb me wel eens afgevraagd, hoor, is dat nou interessant? Is dat nou lokaal? Wat bedoel je? In de zin van radio? Het was altijd lokale radio. Het was een FM-zender in Amsterdam. Ik zou zeggen Stadsarchief Amsterdam. Oh, ja. Ja, die willen dat best graag hebben, hoor. Ja, denk je? Ja, zeker. Oh, okay. Die zijn heel erg geïnteresseerd in dat materiaal van ook bewegingen van onderop. Maar dat is voor ons wat te lokaal. Wij richten ons meer op Nederland en ook andere landen. Maar niet zozeer op het lokale. Oké. Nou. Nou jongens, jullie horen het. We moeten naar het Stadsarchief. Ah, kijk, daar is Bensen. Ja. Hey Bensen. Wat was jouw naam ook alweer? Frank de Jong van het ISG. Frank de Jong. Ja. Nou, dankjewel. Collectievorming doe ik bij het ISG. Oké. Okay. Ja? Nou, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Ja. Dan steken we even over naar Bensen. Je hebt hier waarschijnlijk helemaal niks mee te maken, of wel? Rara heb ik hier iets mee te maken. Nee, ik heb er dit keer niks mee te maken. Okay. Ik was het niet. Nee, dit keer. Jij was het niet. Heb jij maar er je iets bent mee hier te wel. Maken? Nee hoor, ik heb nooit actief bommen gegooid. Nee, dat ontkennen wij. Ja, in alle toonaarden. In alle toonaarden. Maar ze zaten wel vlakbij waar ik nu woon, op de Overtoom. Ja, ja, wat ook weer vlakbij ons stamplek is. Ja, zo is dat. Maar want jij werkte hier sinds een tijd. Ja, nou sinds een half jaar of zo, valt nog wel mee. Oh, oké. Okay. Ja. En jij opent collectiedozen, of niet? Ik open collectiedozen, zeker. En vooral ook dozen die nog niet in de collectie zitten. Ja, ja, ja. Dus die gaan dan open en dan ga ik dat netjes... catalogiseren. Catalogiseren, beschrijven. Ja. Ja, maar dat is heel erg gaaf. En, Nou, we hebben er natuurlijk helemaal geen tijd voor, want het gaat zo meteen los met de Rara. Ja. Maar wat is jouw highlight tot nu toe? Welke doos heb je opengemaakt dat je dacht van... Ah, dat is een goede. Nou, er komt echt zoveel voorbij. En ik doe de audiovisuele dingen. Okay. Dus leuk. Ik heb onlangs weer de hele collectie van Rabotnik TV dus helemaal beschreven en zo. En daar heb ik een en ander van kunnen bekijken. Dus ik neem aan dat Menno. Meer mensen... Ja. Oh, dat is mooi zeg. Interesseert. Zeg maar. En is dat toegankelijk dan ook meteen of zo als je daar klaar mee bent? In principe is het toegankelijk, alleen als het goed is, is er wel ook een plan mee. Namelijk dat het op den duur gedigitaliseerd wordt. Ja, en dan wordt het helemaal toegankelijk. Dus ik zou zeggen, wacht daar nog even op, want dan is het echt allemaal te bekijken. Ja, want dat videomateriaal van Robotnik, dat staat waarschijnlijk niet op, niet in digitale vorm. Nee, dat is nog nooit gedigitaliseerd. U-matic, VHS. Klopt. En er staat maar heel sumier iets online wat je ervan kan zien. Het is nog steeds in nevelen gehuld. Maar de vraag is ook een beetje of het niet zo moet blijven. Maar ja, goed. Het verleden haalt ons soms ook in. Ja, spannend. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat. Kom een keertje aankloppen om eens even wat te bekijken. Aankloppen. Ja. Ja, gaan we doen. Oh ja, en ik had het net met Frank de Jong. Over het Paddenboerarchief. En hij zei van stadsarchief, want het is lokaal. Hoe bedoel je? Het Paddenboerarchief. Dat is hier ook. Dat is hier niet, maar dat zou hier kunnen zijn. Zou hier kunnen, maar dan zou het in het staatsarchief worden. Zou beter stadsarchief. Oh, het stadsarchief. Ja. Oké. Ik dacht dat staatsarchief. Nee. Noise en zo. Beetje noise erbij. Zo, dat doet allemaal veel beter. Jij hebt niet toevallig tulp naar jackkabeltjes bij je? Nee. Niet bij me. Nee, nou, dan gaan we gewoon met de microfoon. Nou, dankjewel Bensen. Ja, moeten we nog iets weten? Of, weet jij hier meer over? Nee. Ken je de kunstenaar die dit geïnitieerd heeft? Nee. Okay. Weet jij wie dat is? Pieter Paul Pothoven. Ja, die naam. Dat heb ik gezien. En het scheen al, hij is er al langer mee bezig. En het scheen dat hij dit al af had voor de welbekende pandemie. En toen is het ook weer blijven hangen en nu is het dus weer terug. Ja, want dit is de derde, geloof ik, derde kunstwerk. Want dat er ook alleen stedelijk. Dat is volkomen aan me voorbij gegaan. Maar... Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ook aan mij voorbij gegaan. Ja. Geen idee wanneer dat was. Maar... Nee, nou ja, rond die tijd. Anyway. Dus van dat. Pieter Paul Pothuizen. Ja, alliteratie. Nou, dankjewel Bens. Ja, dankjewel. Zag ik hier nog een andere Paddenpoel Corrivee? Ja, kijk eens. Gaan we nou een dubbel interview doen? Nee hoor. Hey, yo. Goedemiddag, we zijn live op Radio Paddenpoel. Nee, ik ben anoniem. Jij bent anoniem, oké. Nou, dan spreek ik je later. En jij? Ga even naar beneden. Ja, ik sta lekker te ouwe hoor. Okay. Ik zoek Pieter Paul Pothuizen. Weet jij hoe die eruit ziet? Pothoven. Pothoven? Nee, maar hij weet dat. Nee. Nee, ja. Weet jij hoe Pieter Paul Pothoven eruit ziet? Mm. Met je volle mond. Hoe die eruit ziet? Zijn kale kop glinstert, dus je ziet hem heel snel voorbij komen. Ja. Hele aardige gozer, ja. Is dat die met die tuinbroek? Nee, die glimt niet zo. Ja, hij weet een hele hoop over Rara te vertellen. Oké, nou, dan ga ik snel naar beneden. Dankjewel. Ja, dat zou hem kunnen zijn. We zijn live op Radio Paddenpoel. Jullie lijken hier ook iets mee te maken te hebben. Ja. Vertel eens wat... Zij kunnen het beste praten, denk ik. Ja? Ja, kun jij het beste praten? Ik ben Sofie en ik ga straks in gesprek met Katia en met Pieter Paul over zijn werk en over activisme en herinnering. En in welke hoedanigheid gaan jullie dan met elkaar spreken? Ik ga iets vertellen over een project aan de Universiteit Utrecht. Die heet REACT, Remembering Activism. Ja. En daarbij kijken we nu al een paar jaar naar hoe activisme maatschappelijk herinnerd wordt. En dan vooral in de kunst wordt herinnerd. En natuurlijk de vraag waarom dat nuttig of belangrijk is. Ja, oké. En wat verwacht jij dan van vanmiddag? Want er wordt een archief gepresenteerd of overgedragen. Ja, wat ik ervan begrepen heb, maar Katia, dan moet je me maar corrigeren, is dat een beetje een geheimzinnig archief, toch? Want het is volgens mij nog niet open toegankelijk. Nee. Nee, er is eerder wel een kunstwerk geweest, ook in het Stedelijk, schijnt. Klopt. Maar dat is voorkomen aan me voorbij gegaan. Wanneer was dat dan? Ja, dat was een paar jaar geleden, maar dat had met hetzelfde pand te maken, de Overtoom 274. Ja. Waar Rara... Ja, shit, het is bij mij om de hoek. Ik ben vergeten om even te kijken hoe het er nu uitziet. Precies. Ja. Dus dat is een installatie die nu in het Instituut voor Sociale Geschiedenis ook staat. Die ik kan gaan bekijken, dus die we ook straks openen. Ja. Ja. Maar en die van het Stedelijk, is die nog, nee, nog dus ergens? Dus nu, of is die... Nee, die is wel mooi gearchiveerd of gedocumenteerd op de website van Pieter Paul. Okay. Dus daar kan je wat vinden. Ja. En eigenlijk bouwt het werk volgens mij, maar dat gaan we straks aan Pieter Paul zelf vragen, maar bouwt daar een beetje op voort wat je hier ziet. En daarnaast is er ook in het Amsterdam Museum nog een videofilminstallatie te zien. Aha. Ook over Rara, maar dan weer over een ander verhaal. Ja, die zit er nog in de Hermitage, denk ik, toch? Of zo? In het Amsterdam Museum is dat, En wat gaat er nog meer gebeuren dan vanmiddag? Want we gaan over een minuut gaan we beginnen. We gaan in gesprek met Frank en met Sophie en met Pieter Paul over het archiveren van dit activistisch collectief. Maar ook de bredere betekenis van het bewaren van dit soort geschiedenissen. Ja. Nou, is goed. Dankjewel. Wil je nog iets kwijt voordat we beginnen? Nou, ik wil mijn kruid niet verschieten, dus als ik nog iets interessants heb, over een paar minuten hopelijk. Ja, nou, dan proberen we aan de afloop nog wel even wat eruit te halen. Nou, dankjewel. Bedankt. En succes vanmiddag. Ja. Ja. Ik, even kijken hoor. Ik ga me denk ik... Ik zet toch wat water hier. Zal ik maar zetten. Even kijken hoor, jullie hebben ook stoelen hier, want ik wil me eigenlijk... Wij zitten hier, dus je kan hier wel zitten. Oh ja, ik wil me echt hier wel gaan settelen. Zo. Oh shit. Het was even een kleine onderbreking, omdat er van alles mis ging. Ja, zometeen gaat het hier van start. Ik hoop dat we niet in de weg zitten en dat het geluid een beetje goed is. Toevallig veel mensen gaan de collectie. Ja, graag gewoon. Oké. Even wachten tot het begint. Ja, maar wel. Ik vraag me af of de eigenaar geïnteresseerd in is. Nee, want dat zijn ook van die dieren, die zijn er al veel eerder op. Heel veel mensen die dat dan verjaardag doen. Dat die al zoveel te doen hebben dat ze niet eens denken van laten. Ja, laten we. En anders is het. Misschien dat een hele We zijn nog even in afwachting van de start. Het is inmiddels wel tijd geworden, maar we hebben nog druk overlegd hier. En daar zijn ze niet meer mee. Deel van, we zitten street level in het IISG. En een half of hoger staat ook een installatie. Dat is het kunstwerk met Pieter Paul Koolhoven. Dat heeft hij gemaakt, geïnspireerd op interviews en alles. Ik geloof dat we nu echt gaan beginnen. Dus tot later. Het is 3:00. Gaan we geluid van? Ja, ik hoef niet per se. Master volume of? Nee, check, check, check. Hallo. Goedemiddag. Ja, kijk, het werkt. Dat leek dat jullie hier allemaal zijn. Welkom in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Volgens mij zijn er veel mensen die hier veel vaker komen en alle gangen in het gebouw en archieven misschien ook al goed kennen. Mijn naam is Katia Kruijen, ik ben onderzoeker en curator en ik mag vandaag in gesprek met Sophie van den Elzen en Pieter Paul Koolhoven en ook met Frank hier van het ISSG. Ik ga jullie kort iets vertellen over wat we gaan doen. De aanleiding voor dit gesprek vandaag is een bijzonder archief, archief 04547. Dat sinds 2017 door Pieter Paul is opgebouwd in gesprek met activisten van het anonieme verzetscollectief RARA. Ook wel de revolutionaire antiracistische actie, dat in de jaren 80 en 90 racisme, onderdrukking en uitbuiting bestreed. Onder andere door bomaanslagen op bedrijven die profiteerden van het apartheidsregime in Zuid-Afrika. En in samenwerking met betrokken activisten heeft Pieter Paul de afgelopen jaren hun geschiedenis gedocumenteerd en in beeld gebracht en eigenlijk ook uitgebreid. En alle audio-opnames en documenten die hij verzamelde worden ondergebracht hier in het Instituut voor Sociale Geschiedenis, archief 04547 dus. En op basis van zijn onderzoek maakte hij de installatie Overtoom 274, die jullie straks hierboven kunnen gaan bekijken, over het kraakpand dat een belangrijke rol speelde in het verhaal, maar ook in de zichtbaarheid van RARA. En daarnaast is ook op dit moment in het Amsterdam Museum de installatie Costo Grootschermer 30 minuten te zien. Eveneens over RARA, en dit gaat over de bomaanslag op het huis van staatssecretaris Aad Costo, destijds verantwoordelijk voor asielzaken in Nederland. En beide installaties en ook dit gesprek zijn ook onderdeel van Refresh. Manifestatie over stadscultuur in Amsterdam, waarbij allerlei hedendaagse kunstenaars zich dit jaar tot het thema oorlog en conflict verhouden. En het komende uur ongeveer ga ik, maar hopelijk ook jullie, in gesprek met Pieter Pauwe en met Sophie over hoe we burgerverzet en activistische geschiedenissen herinneren. En hoe dat geheugen eigenlijk wordt gevormd of vorm wordt gegeven in de media, maar ook in archieven en wetenschappelijk onderzoek. Maar ook hoe kunst en artistiek onderzoek nieuwe perspectieven op deze geschiedenissen kan openen. En Frank de Jong van het ISG zal ons iets vertellen over het opnemen van het archief van RARA in de collectie. En aan het eind is er dus ook ruimte voor jullie om vragen te stellen of jullie mening te geven. Ik zal jullie alle drie even kort introduceren. Pieter Paul Pothoven is kunstenaar, schrijver en onderzoeker. Hij studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie en ook aan Parsons School of Design in New York. Hij was onder meer artist in residence in Institutos Zacatar in Itaparica in Brazilië, Fine Arts Work Center in Provincetown in de Verenigde Staten en aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht. En zijn werk was eerder te zien in het Stedelijk Museum, in Nest en The Kitchen. En Sophie van den Elzen is postdoc onderzoeker in het Europese onderzoeksproject Remembering Activism, The Cultural Memory of Protest in Europe. Haar onderzoek ontwikkelt het idee van een protestlexicon van sociale bewegingen en kijkt naar hoe het geheugen van activisten wordt gevormd en overgedragen via taal. En in 2020 voltooide ze haar proefschrift over de culturele herinnering aan slavernij en abolitionisme in de 19e-eeuwse transnationale beweging voor vrouwenrechten. Sorry, ik heb heel veel cola gedronken. Frank de Jong is medewerker van de afdeling collectievorming en binnen deze afdeling verantwoordelijk voor economisch en sociaal-historisch materiaal met betrekking tot Nederland. Voordat we in gesprek gaan over het archief en ook het werk van Pieter Pauwe en hoe we dat kunnen begrijpen in een grotere context, is het misschien ook goed om iets te zeggen over de context waarin we ons bevinden, namelijk dit instituut zelf. En misschien heb ik om te beginnen een vraag voor jullie allebei, Pieter Pauwe en Sophie. Misschien in een paar zinnen, wat is volgens jullie het belang van het bewaren van archieven van activistische gebouwen? Ja, een hele interessante vraag natuurlijk. Ik denk dat een nog groter van het belang is in het licht van het open einde waarvoor die archieven worden bewaard. Dat je niet weet wanneer op een gegeven moment weer een sociale beweging die inspiratie zoekt en iets nieuws wil gaan opbouwen, een nieuwe instap wil maken in de maatschappij. Die archieven zijn daar natuurlijk een enorme rijkdom voor. Dus vanuit onze blik in Utrecht, waarbij we kijken hoe bewegingen op elkaar doorbouwen, op grillige en onverwachte manieren vaak, dan gaan mijn gedachten gelijk daar naartoe. Ja. En wat denk jij? Wat ik gewoon merk ook bij het RARA archief is dat een groot deel van de wereld eigenlijk niet ingericht om dit soort geschiedenis te bewaren. Die wil het liefst parkeren onder het vakje terrorisme, et cetera, en zo snel mogelijk vergeten en door. En ik denk juist dat het heel erg belangrijk is om deze geschiedenissen wel te documenteren en op een genuanceerde, kritische manier. En ik ben heel erg blij dat er ISG er is en dat er ook een plek dus is voor deze geschiedenissen. Ja. Want als ik bijvoorbeeld iemand vraag van onder de 25 heb je ooit van RARA gehoord, dan zegt het grootste gedeelte eigenlijk nee, nooit van gehoord. Precies. En jij bent de afgelopen jaren in gesprek geraakt met activisten van RARA. Voordat we gaan vertellen over hoe dat gesprek ontstond en ook het werk wat je later hebt gemaakt, wat zit er precies in archief 04547 aan documenten? Ik ben in 2017 begonnen met praten met activisten die bij RARA betrokken waren. Eerst met één en uiteindelijk met meerdere. En waar ze voor zover mogelijk heb ik alle gesprekken opgenomen. Ja. En deze ook uit laten schrijven. Dus in het archief zit, ik weet het niet precies, maar ergens tussen de 60 en 80 uur gesprekken met transcripten. Maar ik heb daarnaast ook een belangrijk advocaat van gesproken die spraken. Maar bijvoorbeeld ook Katrien de Klein zit in de zaal. Zij was radiojournaliste bij de rechtszaak tegen Rara. En zij heeft ook al haar notitieblokjes, processen verbalen, persoonlijke notities gedoneerd. Dus ja, dat is eigenlijk wat ik ben tegengekomen. Ik heb alles verzameld. En daarnaast zit er ook nog een map in met alle secundaire literatuur die ik heb gevonden. Ja, dus eigenlijk alles is gewoon een boek te maken eigenlijk. Ja. En eigenlijk terwijl je dat onderzoek deed, raakte of schreef je dus naar het instituut hier, raakte in gesprek met Frank de Jong. Zou ik jou eens nog even vragen hoe dat... Frank, jij bent ook verantwoordelijk voor de acquisitie van nieuwe archieven hier in de collectie. Wil je iets vertellen over de afwegingen en waarom juist dit archief of collectie, misschien moet ik daar ook over hebben, precies is, hier in het IISG is beland? Ja, ten eerste denk ik dat een dergelijk archief of collectie, daar zullen we het straks nog even over hebben, of wat nou de goede benaming is. We gaan het ook straks onthullen hoe het nou uiteindelijk geworden is. Een beetje in between, zullen we zeggen. Kijk, die afweging dat iemand zoals Pieter Paul, die ik niet kende, op de dag, ik kan het opzoeken, maar het was in ieder geval in 2017, belde hij mij op. En mijn eerste reactie was eigenlijk van, ja, nou moet dat nou, weet je wel, is dat nou nog wel interessant? Het is een hele... al heel lang afgesloten hoofdstuk, maar gaandeweg en ook toen ik hem echt gesproken heb en echt gezien heb, begon ik toch wel veel meer in te zien dat, nou ja, doordat hij die contacten had, dat het best om interessant materiaal zou kunnen gaan. Toen was er natuurlijk nog niks, toen had ik nog niks gezien, nog niks gehoord en ik wist ook niet wat er allemaal nog zou komen, maar eigenlijk was ik er toen al van overtuigd van, ja kijk, dit past gewoon wel in onze traditie, ook om met mensen te praten over hoe dingen zijn gebeurd en die het echt hebben meegemaakt en die ook echt betrokken waren. En, want dat doen we zelf namelijk ook. We leggen ook eigen oral history collecties aan over onderwerpen die ons interesseren. Dus dit is ook, dat past gewoon in die lijn en dat vind ik voor ons inderdaad heel interessant. En, maar het was wel een soort geven en nemen, zo maar zeggen. Pieter Paul, ja. Kijk, maar dat is natuurlijk moeilijk en ik hoop dat daar straks ook over kan gaan. Van, wat ga jij er nou eigenlijk mee doen, weet je wel? Maar eigenlijk interesseert me dat helemaal niks, want daar zijn we eigenlijk. Nou, we hebben er helemaal geen oordeel over. Mensen hier gebruik kunnen maken van onze collecties. Ja, dan moeten zij op een eigen manier beslissen wat je er uiteindelijk mee doet. Maar het grappige was natuurlijk dat normaal gesproken werken best wel vaak kunstenaars die gebruik maken van onze collecties. Maar die doen dat met materiaal wat wij al hebben verzameld. En nu was er iemand, een kunstenaar zelfs, die zelf ging verzamelen. Dus dat was wel heel spannend. Mm-hmm. En nou weet ik nou nog steeds niet, is het nou ook een gimmick, wijze van spreken, geweest? Want daar hebben we het ook nog wel over gehad onderling. Ja, want het was heel snel duidelijk dat dat archief niet zomaar toegankelijk zou zijn. Want de betrokkenen die geïnterviewd zijn, die leven allemaal nog. Op dat moment in ieder geval dat we het voor het eerst over hadden. Dus dan ga je niet zomaar zeggen van, iedereen mag dat horen. En iedereen, want die gesprekken zijn ook vertrouwelijk gevoerd met Pieter Paul. Dus het is nog niet publiek? Het is niet publiek, precies. Misschien moeten we het gewoon laten zien hoe het... Nu kijken. Als dat ding eruit. Ja. Oh, Malou, ik ben nu alweer vergeten wat ik moet doen. Het contract. Het contract, ja. Nee, wacht, ik heb contract. Een... contract. Wat gebeurt op het moment dat mensen het archief willen raadplegen? Op het moment dat mensen het willen raadplegen, dan is het zo dat... ze zien, als ze het bij ons kunnen vinden, dat is makkelijk, want het is nu te vinden. Ja. Kijk maar, daar staat het. Moet je naar beneden scrollen misschien. Ja. En daar staat al, access is beperkt. Dat betekent dat op het moment dat mensen dat willen raadplegen, dat ze zich wel kunnen melden. Wij krijgen dan bij onze afdeling publieksdienst een melding dat er iemand geïnteresseerd is om dat archief te raadplegen. Je moet dat ook motiveren. Wij sturen dat verzoek met de motivatie naar de schenker, in dit geval naar Pieter Paul. En die beoordeelt dan of iemand er wel of niet in kan. Ja. Ja, ik overleg dan met betrokkenen of het archief, of de gesprekken vrij mogen komen, of een deel, of alleen de documenten, et cetera. Ja. En misschien ook, daar komen we later op uit. Ja. Ben ik nog iets vergeten? Nou, even nog over de gimmick misschien. Want we hebben het dus in die overdracht heel vaak gehad, ja, hoe gaat, want Pieter Paul wilde niet dat het toegankelijk zou zijn. Ja. Dus ik weet niet precies wat Pieter Paul wel in zijn hoofd had, maar ik noem maar wat ik ongeveer dacht. Dat er een soort USB-stick in een soort capsule zou verdwijnen die dan 60 jaar niet open zou kunnen gaan. Ik had geen idee. Nee, maar goed. En daar zijn we gelukkig allemaal niet op uitgekomen, want dat had allemaal hele onpraktische implicaties gehad. En nu is het gewoon veilig bij ons. Niemand kan erbij. Ja. En dat is heel fijn. En op het moment dat er iemand wel bij kan, dan kunnen we er ook gelijk bij. En hoeven we niet een USB-stick uit een of andere epoxy-laag te halen om te kijken of er nog wat op staat. Precies. We weten dat het safe is. En dat het gewoon goed, als het moet, gemigreerd moet worden naar een nieuwe standaard, dat dat ook meegaat. Ja, zoals dus MP3-files niet meer. Precies. Ja. Zo is het. Ja? Wie beslist over de toegankelijkheid op het moment dat deze weer wegvalt? Ja. Ja, goede vraag. Dat is in het contract gedekt. Dus daar staat dat allemaal netjes in. Dus op het moment dat Pieter Paul er niet meer is, dan zijn er anderen die daarover gaan. Ja. Dat heb ik bij de notaris vastgelegd. Dat zij het ISG inlegt. Genoeg, hè? Dankjewel. Ja. Ik denk dat we aan het einde dan weer terug zijn. Ja. Het archief is dus te vinden, maar niet helemaal toegankelijk. Misschien terug naar het begin, Pieter Paul. Hoe kom jij, volgens mij is ERA ook een beetje van voor jouw tijd, of in elk geval toen je heel jong was. Hoe kwam jij in aanraking met ERA en wat was jouw beeld van het collectief? Ik herinner me de aanslag op het huis van Aad Kosto, toen was ik 10 jaar. Ja. Maar verder heb ik geen idee van wie het waren. En ik ontdekte RARA eigenlijk zo rond 2015, 2016. Ja, dat, ik wist er gewoon niks van. Dus ik verdiepte me daarin en toen realiseerde ik me eigenlijk al heel snel dat er eigenlijk nauwelijks een perspectief bestaat vanuit de activisten zelf. Dus er zijn vooral heel veel politieagenten die er heel veel over willen zeggen. En journalisten die er ook heel graag heel veel over willen zeggen. Maar ik merkte eigenlijk dat de activisten die, ja, dat geluid, het was er eigenlijk nauwelijks. Het was een documentaire waarin René Roemersma wat dingen zei. Maar ja, verder echt niet. Dus ik had meteen van, oké, wat is dan het verhaal wat erachter zit? En ja, wie zijn deze mensen? En ja, zou ik ze op kunnen sporen? Ik dacht, dat is de Nederlandse overheid is dat nooit gelukt, dus laat ik het dus proberen. Ja, hoe raakte je in contact met hem? Nou, ik heb als eerste René Roemersma benaderd, want die is de meest publieke figuur, dus die was redelijk makkelijk te vinden. Die heb ik bereikt via de producent van De Andere Tijden, Paul Rijgenhoek. Ja. En eigenlijk nadat ik een vertrouwensband met René heb opgebouwd door de jaren, dat heeft zeker 3 jaar geduurd. Toen heb ik al een aantal kunstwerken gemaakt en hij zag van mij, hij gaat er niet meteen vandoor met de sappige feitjes. En toen heeft hij me bij een aantal andere mensen geïntroduceerd. En die hebben me weer bij anderen geïntroduceerd. En zo ben ik toch best wel veel mensen in contact gekomen. Ja. Ja. En was er, steeds meer mensen gesproken, was dat je het gevoel dat er een soort verlangen was om dat beeld, wat er misschien was, ook te veranderen, om dat verhaal complexer te maken? Ja, dat denk ik zeker. En ik denk ook dat steeds meer mensen de noodzaak voelden om hun verhaal te vertellen. Sommigen voor het eerst in 35 jaar, eigenlijk aan een buitenstaander. En Ja, en ik voel ook bij hun een soort noodzaak van deze tijd heeft ook dit soort verhalen nodig. En ze waren ook gewoon een beetje verrast, want over het algemeen werden ze toch benaderd door ofwel agressieve journalisten of historici. Dus dit was ook iets nieuws waar ze eigenlijk niet mee bekend waren. Ja. En wat vonden ze van het idee dat je dat in eerste instantie wel, denk ik, gesprekken, maar dat werd dus een archief, hoe bekend is naar het idee van het archief? Nou, ik denk dat ze altijd veel meer heil zagen in het archief dan in mijn kunstwerk. Ja, precies, dat was mijn volgende vraag. Dus, dat was ook een manier misschien. Ja, er zijn ook mensen die wel voor het archief hebben gesproken, maar het verhaal ik eigenlijk niet voor mijn kunstwerk kon gebruiken. Of mensen die zeggen van dit vertel ik het voor het archief, maar niet voor jouw kunstwerk. De meningen zijn heel erg uiteenlopend binnen deze groep, want het is eigenlijk al lang, het zijn gewoon losse mensen eigenlijk. Maar ik merkte ook wel dat, zeg maar, bijvoorbeeld aan de hand van het kunstwerk in het stedelijk, dat mensen dachten van, hé, je kan dus ook het verhaal vertellen zonder namen te noemen. En het gaat gewoon goed. Ik wil nu eigenlijk ook wel praten. Of iemand was daar met een kind. En een kind zei tegen de ouder van, hoezo wil jij hier niet aan meewerken? En eigenlijk aan de hand daarvan zijn er weer meer gesprekken in gang gezet. Dus eigenlijk, de kunstwerken zijn ook op een bepaalde manier een katalysator geweest in het samenstellen van het archief. Hmm. Ja, en een eerder werk dat je maakte, dus misschien niet over Rara, maar een ander werk van jou, werk je vaak met historische objecten of documenten, maar nu heb je te maken ook met persoonlijke geschiedenissen van levende mensen. Hoe is het? Ja, in die zin is het natuurlijk ook een collectief werk of het archief, maar ook het kunstwerk. Dan zeg je eigenlijk expliciet dat het in samenwerking is met activisten van Rara. Maar hoe is het om met hen een werk over Rara te maken? Soms heel leuk, vaak heel vermoeiend. samenwerken is gewoon lastig. Maar het was eigenlijk wel heel bijzonder. Ja. Ik denk ook dat eigenlijk de enige manier is. Zeker als de mensen nog leven. Ik zou het heel ongemakkelijk vinden om alleen maar werk over hun te maken. Dat zou ook een soort tegenstrijdig zijn als je werk maakt over een collectief wat eigenlijk strijdt tegen een soort koloniale machtsverhoudingen, maar dan eigenlijk binnen dat werk toch weer zo'n gekke machtsverhouding hebt. Ja. Dus ik vond het eigenlijk heel leuk om daar samen aan te werken. Ja. Ja. Ook super spannend, want je schrijft iets en dan stuur je dat naar hen toe en dan weet je niet teruggaan. Ja, soms was het goed, maar soms was het ook helemaal rood en dit kan niet, dit moet eruit. Dan niet dat ik dan meteen dat eruit haal, maar dan voel je wel dat gesprek in ieder geval. Ja. Ja. En het werk wat we straks gaan zien, maar een onderwerp wat je ook al voor een eerder werk inspireerde, was het pand op de overkant, 274. Ja. Een kraakpand. Waar verschillende acties van werden voorbereid en ook een huiszoeking plaatsvond in 1988 door de politie. Wil je iets vertellen over het werk misschien? Misschien ook wel de rol die Overtoon het pand in een verhaal speelde. Ja. Maar misschien ook de manier waarop je het laat zien. Dus hoe je laat documenten zien, je blaast eigenlijk die hele ruimte op naar de Overtoon. In de vorm van de tekening. Wat leren we eigenlijk van die documenten en van dat verhaal van de Overtoon? Ja, ik weet niet of je er iets echt van kan leren, maar wat ik. Ik vind het zo lastig of je iets wil. Maar de Overtoon 274 is een kraakpand wat in 1985 door twee Rara verdachten is gekraakt. En waarschijnlijk zijn vanuit dit pand een aantal acties voorbereid. Aanslag op de Macro, aanslag op de paspoortfabriek op Elba en Schiedam. Waarschijnlijk op de Shell. En in 1988 vond daar een huiszoeking plaats. De Telegraaf had gelekt dat er huiszoekingen op handen waren. Dus de politie heeft toen heel snel die huiszoekingen op touw gezet. Maar eigenlijk veel te snel, want er waren te weinig rechtercommissarissen. En normaal als je een huiszoeking hebt, dan moet er één rechtercommissaris aanwezig zijn tijdens de gehele huiszoeking. Maar de politie was zo ambitieus. Dus er waren te weinig rechtercommissarissen, er waren 9 panden werden doorzocht. Dus de rechtercommissaris was er maar 15 minuten van de in totaal 5 uur die ze er moesten zijn. Dus uiteindelijk al het materiaal, bewijsmateriaal wat in het pand is verzameld, is onrechtmatig verklaard. En daardoor is dus René Roemersma de enige rare verdachte eigenlijk direct op vrije voeten gesteld. En voor mij, ik vind het pand super interessant, want het is eigenlijk een soort kruispunt waar de persoonlijke wereld van de activisten samenkomt, maar ook een politieke denken en handelen. Maar ook een soort juridische geschiedenis die daar doorheen fietst. Het is eigenlijk, er gebeurt gewoon heel veel. En ik heb als onderzoeker die solidair is met Rara ook een hele tegenstrijdige, tegenstrijdige gevoel over die huiszoeking. Want aan de ene kant ben ik er heel blij mee, want het levert ongelooflijk veel papier op. Weet je, het is gewoon, ja, ik weet gewoon veel van de geschiedenis. Ja, zodra de politie in beeld komt, dan groeit een stapel papier snel. Maar aan de andere kant, ja, je door de gesprekken merk je ook dat dat niet leuk is, zeg maar. Het is gewoon best wel, het kan best dramatisch zijn, wekenlang verhoord worden, of niet altijd. Ja, dus ik heb er een hele tegenstrijdige houding. Ja, goed. Ja. we gaan ook snel naar jou, Sophie, maar wat ik heel interessant vind is dat in de geschiedenis van Rara, de groep zelf, maar ook het archief dat je hebt opgebouwd, maar ook in de kunstwerken en de installaties die je hebt gemaakt, dat er de hele tijd een spanning is tussen zichtbaarheid en onzichtbaarheid. Het zit natuurlijk al in de naam, Rara. Maar ook dus het door middel van gewelddadige acties of de bomaanslagen op de macro, het zichtbaar maken van bedrijven die profiteerden van het apartheidsregime in dat geval. Maar tegelijkertijd anoniem willen blijven. En dan de overtoon waar opeens die groep een gezicht krijgt, maar ook misschien een eenzijdig gezicht. Zeker. Daar kunnen we het zo ook nog wat verder over hebben. Maar ook jij als kunstenaar natuurlijk, je probeert natuurlijk ook die meer complexe verhaal misschien zichtbaar te maken. Maar er is natuurlijk ook sprake van selectie en een soort montage of framing wat je in de media ziet. Deze foto bijvoorbeeld die we hier zien. Volgens mij zien we dat ook nog ergens anders. Dat is natuurlijk ook, dat is een deel van de foto. We zien hier niet alles. Dus dit is ook niet. Dit suggereert iets wat misschien ook niet weer helemaal was. Tegelijkertijd laat je natuurlijk ook bepaalde woorden weg. Het krijgt natuurlijk ook de. Dus hoe zie je die spanning tussen dat framen van enerzijds in de media, maar ook voor jouw rol als kunstenaar in het kaderen of het. Interessante vraag. Ik denk dat je als kunstenaar van schrijven, je ontkomt niet aan een bepaald proces van organisatie of selectie. Ik heb me hierboven bij een aantal documenten het vooral leidend laten zijn dat er geen namen zichtbaar zijn van mensen die dat niet willen. Ik vind het lastig. Er zijn altijd dingen die je niet laat zien, want ik laat een klapblokje zien, maar welke pagina laat ik zien, die of die. Daar zit misschien toch ook wel. Ik vind het toch altijd moeilijk, want daarin positioneer ik mezelf natuurlijk ook in een soort positie van ik laat zien en ik bepaal wat er te zien is en wat niet. Misschien is dat ook heel expliciet in de film die je hebt gemaakt, die in het Amsterdam Museum te zien is. Daar heb je een script gemaakt, ik denk op basis van de gesprekken die je. Zeker, ja. Hoe kwam dat tot stand? In het Amsterdam Museum is een film te zien, duurt 23 minuten, kost een groot scherm maar 30 minuten. De titel is vernoemd naar het laatste waarschuwingstelefoontje dat binnenkwam bij de politie in Alkmaar door een persoon van Rara. En deze aanslag, de film gaat eigenlijk over de aanslag verteld vanuit het perspectief van een activist die op het laatste moment besluit om niet mee te doen. En het verhaal is opgebouwd uit fragmenten met interviews met 5 activisten. Dus ik heb een x-aantal mensen gesproken over deze actie. Mensen die erbij waren, mensen die er niet bij waren. Mensen die het niet steunen, mensen die wel steunen. En ja, ik heb relevante fragmenten eruit gekozen en daar heb ik een verhaal van gemaakt. En dat constant eigenlijk heen en weer gecommuniceerd met de mensen van wie ik fragmenten heb gebruikt. Ja. Ja. Sophie, ik ben ook heel erg benieuwd naar jouw perspectief. Jij doet onderzoek eigenlijk naar de manier waarop we activistische groepen herinneren en de rol van taal daarin, maar misschien ook wel visuele taal. Ja, de rol van media erin spelen. Wil je misschien kort iets over je onderzoek vertellen? Ja. Ja, inderdaad. Dus mijn subproject, een bredere project over de herinnering van activisme op allerlei verschillende manieren in de cultuur gaat over taal en dan ook de rol die bepaalde woorden kunnen spelen in verbindenis te leggen dan over binnen ja, de ruimte, maar ook de tijd. Dus bepaalde woorden, dus, in deze context ging natuurlijk gelijk even kijken naar het woord antiracisme, wat nu weer zo weer heel dichtbij ons staat, maar eigenlijk als je kijkt, tenminste in het Engels taal gebruikt, checken naar Google en Brown, was er een hele dip in dat woord tot en met 2013 en nou is het wakker geworden. Dus zo zie je met de tijd dat er echo's doorklinken en vaak onverwachte echo's. En misschien breder over dat thema van zichtbaarheid in de activisme over de langere duur, want jij ziet natuurlijk die duidelijke breuk in de jaren 80 met de nadruk op zichtbaarheid in de jaren 60, met publieke acties en spelen met de media en al het repertoire aan handelingen of middelen die is ontwikkeld in de jaren 60 om dat mogelijk te maken. Maar dat heeft natuurlijk ook veel langere wortels, dat spelen tussen met zichtbaarheid en onzichtbaarheid. En dan kun je denken, ik denk dan aan mijn proefschrift en de antislavernij. Ja, tuurlijk. Ik denk dan vanuit zelf aan de antislavernijbeweging inderdaad, waar er ook dat wat er in de etalage werd gezet en wat niet heel belangrijk was. In de Amerikaanse context bijvoorbeeld weten we, nu is onlangs aangetoond dat Frederick Douglass de meest gefotografeerde Amerikaan in zijn tijd was. Dus meer gefotografeerd dan Lincoln. En hij was natuurlijk een hele belangrijke zwarte antislavernijactivist. En het was niet zo dat hij, terwijl hij over straat liep, gefotografeerd kon worden, maar hij heeft daar zelf voor gekozen. Zelf zijn fotografie ontworpen en foto's verspreid, omdat het natuurlijk heel belangrijk was om te laten zien dat hij, wat hij als man in zijn mars had. En daarentegen is natuurlijk ook heel veel activiteiten die meer in de illegaliteit zaten, zoals het herbergen van gevluchte slaven of tot slaafgemaakten die zelf in opstand kwamen. Daar zat natuurlijk anonimiteit bij en is toen ook heel lang vergeten of niet gezien als onderdeel van die antislavernijstrijd. En dat moet nu dat plaatje, die puzzel moet nu gelegd worden om iedereen, om het historische belang van iedereen daarin te herkennen. Ja. Wat voor tactieken of instrumenten kom je dan tegen die groepen gebruiken om juist wel zichtbaarheid op zichzelf of niet te krijgen? In de 19e eeuw of breder gezegd? Ja, misschien ook breder, maar ja. Ja, ik denk dat wat daar een heel interessant medium is, dat behalve natuurlijk de fotografie, maar als we het terugbrengen naar woorden, zijn periodieken, dus tijdschriften die worden uitgegeven, pamfletten die rondgaan en dan hoe mensen kiezen om die te ondertekenen of niet te ondertekenen, wat voor alias ze hanteren. Dus zelfs als ze dan niet onder hun eigen naam schrijven, schrijf je, wat ook weer een beetje een brug naar Ratenbrecht bouwen daarop. Schrijf je vanuit eenzelfde alias elke keer, eenzelfde pseudoniem, of kies je ervoor om verschillende persoonlijkheden op te zetten die verschillende kanten van je activiteiten in de etalage zetten of niet? Ja. Ja, we kunnen natuurlijk niet speculeren in welke zin dat bij Rara gebeurde, maar... Ja. Maar kijk je dan ook inderdaad naar, het is natuurlijk, door de geschiedenis heen hebben groepen juist zelf ook hun doelen zichtbaar willen maken door middel van acties of andere instrumenten, maar ook zelf onzichtbaar of juist zichtbaar willen worden. Mm-hmm. Ja, maar ik kan me voorstellen dat het ook te maken heeft met uitsluitingsmechanismen en het juist groepen die niet gezien werden heel erg zichtbaar maken of anders doen. Ja. Ja, een mooi concreet voorbeeld misschien ook met de beeldtaal, de visuele middelen in de jaren 60. Dus als je kijkt naar het verslaggeven van studentenbewegingen dan, hoe die op de foto worden gezet, dan zie je altijd activisten met de open monden, vuisten in de lucht, nog steeds wel een beetje. Ja. Maar ja, dan valt dus het hele organisatorische valt buiten het verhaal. En het gaat alleen maar over de woede of zelfs, zoals je hier ook ziet met de foto van de voeten op tafel. Ja. En hoe het geframed wordt versus de praktische realiteit die erachter zitten. We doen allemaal onze mond open als we spreken, toch? Ja. Maar als dat juist de foto's zijn die worden geselecteerd om een beweging te representeren. Ja. En hoe zit het dan met het taalgebruik van verschillende groepen? Zie je dat die dan ook van elkaar leren? Of ja, zeker rondom bepaalde sleutelwoorden. Zoals, ben ik aan het kijken naar solidariteit als sleutelwoord. Omdat het natuurlijk een interessant woord is, maar niet een hele duidelijke, eenduidige betekenis misschien. Betekent voor heel veel groeperingen wat anders. Maar het is wel een woord wat rondcirculeert natuurlijk, waar mensen zich bij kunnen aansluiten. En, maar waar ook over wordt getouwtrekt. Wat is nou wel solidariteit, wat is geen solidariteit? Welke handelingen vallen eronder? Wanneer is het alleen maar voor de schone schijn? Ja, en als je kijkt naar Rara, misschien ook het verhaal van Pieter Paul, maar wat zie je dan, welke beweging, het is natuurlijk ook, daar gaan we het zo nog wat over hebben, maar in wat voor tijdsgevricht dat allemaal plaatsvond. Maar zie je duidelijke voorbeelden wat de groep inspireerde? Ik denk dat het moeilijk is om daar een eenvormig antwoord op te geven, omdat de groep uit zoveel verschillende personen is opgebouwd, eigenlijk met zoveel verschillende achtergronden. Maar ik denk iets wat zij wel allemaal gemeen hadden, is dat ze het gewoon behoorlijk zat waren hoe het met racisme zat in Nederland. En waar een groot deel van de anti-apartheidbeweging in Nederland in de jaren 80 vooral vanuit morele gronden handelde. Apartheid is mag je niet doen, is slecht, moet je mee ophouden. Weet je, dat klinkt heel badinerend, maar kort gezegd is het zo. En ik denk dat de meeste mensen van Rara toch wel echt uit de anticapitalistische beweging kwamen. En die hadden al heel snel door van je kan apartheid niet ontmantelen zonder als je de economische structuren die dat in stand houden, daar moet je iets tegen doen. En wat ik bijvoorbeeld heel erg bijzonder vind aan Rara is dat heel veel, ook een groot deel van de anti-apartheidbeweging ging heel erg over die arme zwarte mensen in Zuid-Afrika. En Rara richtte zich heel erg op, nee, de anti-apartheidstrijd is hier tegen de instellingen die dit in stand houden. Dus onze solidariteit bestaat niet uit het quote-unquote helpen van anderen, maar eigenlijk uit het ontmantelen van die structuren die hier in Nederland zijn en waar wij vanuit onze privilege eigenlijk iets aan kunnen doen. Dus er is een heel bekende polemiek met het ANC, tussen Rara en het ANC. En het ANC zei van, wij keuren geweld af in Nederland, want dat werkt averechts. En toen zei Rara van, waar bemoeit het ANC zich mee? Wij gaan toch ook niet vertellen hoe in Zuid-Afrika een anti-apartheidstrijd gevochten moet worden. Wij bepalen hier wel hoe we de strijd voeren. Dat vond ik eigenlijk best wel, krachtig of zo. Ja. En hoe zie jij dat, Sophie? Waardoor ze geïnspireerd? Ja, waardoor ze geïnspireerd werden. Zonder, ja. Waar ik aan het denken toen ik naar jou luisteren was, is dat er misschien ook iets in zit van zichtbaarheid, onzichtbaarheid, met die acties van Rara wel leesbaar werden voor de Nederlandse kijker, voor de buis waarschijnlijk, met wat er natuurlijk omheen gebeurde in de jaren 80 met de RAF en ook een RA-beweging. Maar dan tegelijkertijd werd het zichtbaar en leesbaar en ook onzichtbaar misschien, omdat het in een bepaalde trant werd getrokken van nog erger geweld, nog erger escalatie. Ik vind dat wel interessant wat je zoekt. Dat is wel interessant, want de RAF was een groep die ondergronds was. Dus mensen wisten voor een groot gedeelte wie er achter de raf zaten. Die posters die hingen overal. Het waren bijna een soort cultfiguren, maar die mensen die zaten echt ondergrond. Terwijl de mensen van Rara die leiden eigenlijk gewoon een heel normaal leven. Zonder dat je het wist kon je ze gewoon tegenkomen op een demonstratie bij, of iets. Dus eigenlijk waren de mensen van Rara super zichtbaar. Alleen niemand wist dat ze van Rara waren. Dus het is eigenlijk, Rara is eigenlijk altijd een soort parallel leven geweest van deze activisten naast nog heel veel andere dingen die ze deden. En het is wel altijd ook een vraag in hun groep geweest van gaan we ondergronds ja of nee, gaan we zeg maar richting, gaan we dezelfde stap maken als die de CCC in België heeft gemaakt of de RAF of de ETA of de Brigade Rosse of de Action Direct. En er waren er best wel veel in de jaren 80. Ja. Nou ja, en dan is qua waar ze op voorbouw zaten, interessant uit lijkt in elk geval geen jaren 60 repertoire, toch? Maar misschien meer een repertoire van anarchistische propaganda van de daad? Nou ja, het is interessant, want ze, ze deden dus hele harde acties, maar daarnaast hebben ze ook een plethora aan hele grappige dingen gedaan. Mag ik één voorbeeld geven, want het is namelijk echt een geniaal verhaal. mensen die min of meer bij Rara betrokken waren, die hebben zich ook een keer overdag verkleed als mensen van de FIOD, de financiële inlichtingopsporingsdienst. En toen zijn ze naar een wijnhandel gegaan waarvan ze vermoeden dat hij contact had met Zuid-Afrika. Toen zijn ze gewoon aangebeld en zeiden van hallo, wij zijn van de FIOD, we komen hier even de boel controleren. En die mensen daar, die werden zo zenuwachtig, die hebben notabene zelf al een hele administratie in hun auto's geladen. En vervolgens is daar dus uitgekomen de Kaapkelder in Teuge. En vervolgens is daar dus ook achtergekomen dat daar dus daadwerkelijk banden waren. Maar dat ging dus met opplaksnorren en brillen en verkleed. En, snap je? Dus, het was dat is ook, ja, dat deden deze mensen ook. Dus het was niet alleen maar pikkelhard 's nachts in de bosjes liggen, maar ook dit was ook onderdeel van een actierepertoire. Dus dat is, ik vond het wel uniek. Ja. Ja. En er waren ook, dat zien we ook wel terug in de film, dat het was een diverse groep mensen ook, die ook een ander idee hadden ook over wat er nodig was. Ja, zeker. Want dat is ook een beetje, dat is voor mij een van de meest problematische dingen met deze foto, is dat iedereen dacht Rara, René Roemersma, witte mannen, een beetje onbehouden, dat is Rara. Maar dat klopt gewoon helemaal niet. Er waren gewoon heel veel vrouwen bij betrokken, er waren niet witte mensen bij betrokken. Hetero, homo, crossdressers. Dus het was gewoon eigenlijk een veel gemengdere groep dan heel veel mensen denken eigenlijk. Ik denk dat het wel interessant is dat jullie misschien ergens een beetje ook hetzelfde doen in jullie werk. Of tenminste in elk geval laten zien dat zo'n geschiedenis van Rara totaal verstrengeld is met allerlei andere geschiedenis. Natuurlijk de kraakbeweging, de pand op de overkant, maar ook de anti-apartheidsbeweging. Ook de koloniale geschiedenis, zoals je laat zien in je eerder werk, Pieter Paul. Maar Sophie, jij laat natuurlijk ook zien dus hoe al die bewegingen in hun repertoire op elkaar voortbouwen. Dus misschien terwijl eigenlijk ons geheugen heel erg wordt gevoed met nieuws en acties en gebeurtenissen en soms ook losse gebeurtenissen, kunnen kunst en onderzoek natuurlijk een soort, dat in meer drill of historisch perspectief plaatsen. Maar ik ben heel erg benieuwd naar hoe jullie naar elkaars methode kijken. Ja, waar ligt het? Waar ik heel enthousiast van word als ik ooit het archief zou mogen, of de collectie zou mogen dat het me lijkt dat je ook hele, misschien minder verwachte vragen zou stellen. Of in die context van van de kunst, van het menselijke, van het algemeen en ook het specifieke natuurlijk. Maar wat je net zei over dat er andere kanten van het verhaal kunnen worden getoond of duidelijk kunnen worden, alle andere verbintenissen. Dan lijkt me inderdaad die blik heel verrijkend. Ja, het is een beetje Dus ja, nou, vind ik vind het heel interessant dat je het zegt, want het is, ik denk, omdat ik een kunstenaar ben, dus niet aan hele strikte wetenschappelijke of journalistieke regels hoef te voldoen, dat ik daardoor ook een vorm kon vinden waardoor deze mensen eerder geneigd waren om hun verhaal te delen. Maar soms, ik mis soms wel heel erg het wetenschappelijke en het doordachte, want ik denk ook als iemand ooit een soort naar dat archief kijkt, en ik kan me niet voorstellen dat iemand ooit die 70 uur gaat luisteren, maar goed, als iemand dat doet, dan zie je ook heel erg dat ik groei als vragensteller, dat ik echt begin echt als een soort echt een totale amateur. En dat, dat ik na 5, 6 jaar, dat het dan wel wat beter gaat. Maar ik denk als ik een wetenschapper was geweest, of in ieder geval een wetenschappelijke opleiding had gedaan, dat ik dan misschien iets gestructureerder, een betere methode had ontwikkeld. Misschien had dat wel geholpen, of juist ook weer niet, ik weet het eigenlijk niet. Ja, terwijl juist, als ik kijk vanuit die blik van de theorie over sociale bewegingen, het actierepertoire inderdaad, of hoe wordt, nou, vertelde over solidariteit, dat voelt al heel snel heel koud en analytisch. Als je het gaat hebben over wat, ja, oh, solidariteit, daar hangen deze betekenis aan voor deze groep mensen. Terwijl het juist een term gaat die over gevoel gaat en over iets, ja, passend worden voor de zaak. Ja, misschien had het ook wel niet gewerkt als ik gewoon een vragenlijst van 40 vragen had gemaakt en die aan iedereen had voorgelegd. Ik denk ook, die mensen zijn zo verschillend. En, ja. Ja, ik liep me dan toch ook gewoon een beetje leiden van wat is dan de dynamiek die je met mensen hebt. Of, het was ook een beetje experimenteren along the way. Ik weet ook nog dat we op een gegeven moment met 4 mensen aan tafel zaten. En dat ik uiteindelijk gewoon helemaal niks meer zei. Want deze mensen echt. Dus dat is, ja, dat soort dingen zitten er ook in het archief. Dus eigenlijk gesprek onderling. Ja. Voordat ik jullie ga vragen, heb ik nog één vraag. Of jullie graag of jullie vragen. Wil ik jullie nog één vraag stellen, namelijk hoe jullie denken dat er nu vanuit deze tijd naar Rabo wordt gekeken. En misschien ook al, of dat beeld misschien door de tijd heen is veranderd en door verschillende generaties naar Rara kijken, mensen die wel of niet hebben meegemaakt in die tijd. Sophie, misschien wel? Voor mijn gevoel is het wel leesbaarder. Voor de huidige tijd dan misschien 20 jaar geleden. Waar heb je het dan mee te maken? Aan de ene kant natuurlijk weer heel veel aandacht voor de achterstelling van Nederlanders met andere wortels. Maar misschien ook, ik keek natuurlijk het programma van andere tijden met René Roeners aan. Hij had het daarin over, hij weer legde de invalshoek van de journalist, omdat hij het had over terroristische, we hebben misschien terroristische tactieken binnen ons. In onze actie voeren. Maar hij trok die scheidslijn niet heel sterk. En nu denk ik bijvoorbeeld aan het boek van How to Blow Up a Pipeline. Dat gaat misschien meer over sabotage. Maar toch ook acties die met geweld in elk geval tegen bezit gebeuren. Dus die insteek was volgens mij een tijdje weg. En na 2000, 9/11, het idee dat er hele sterke scheidslijn lag tussen activisme en daden van terreur. Nu lijkt er toch wel weer, zijn er groeperingen die dat meer bespreken als een continuum. En dat is natuurlijk altijd een beetje arbitrair, zie je als iets als een continuum of zie je het als twee gescheiden dingen. Ja. Je hebt wel gelijk, de geweldsvraag is terug van weg geweest. Dat is zeker waar. In de laatste 5 jaar zie je dat steeds vaker opdoemen in artikelen. Dat 10 jaar geleden was, zag ik dat echt nergens. Of tenminste niet in de media die ik lees. Ja, ik zie eigenlijk een best wel een soort generatiekloof en een verschillende reactie. Dus mensen die de acties echt hebben meegemaakt, die er destijds best wel van zijn geschrokken. Die kunnen best wel heftig reageren ook naar verder. Dat gaat van verheerlijken tot terrorisme, of wat heb ik nog niet gehoord. Dat ging best wel ver ook. Maar ik merk ook dat bij een jongere generatie, die dus niet zozeer de acties van Rara herinneren, maar echt opgegroeid zijn in een context van 9/11, Bataclan, echt dat soort geweld. En dus bijvoorbeeld inzetten tegen racisme, als ik die dan als die dan bijvoorbeeld een verhaal over de macro horen, dan denken ze, ah ja, nou, super logisch toch, hartstikke goed dat is. Want die zien dan zeg maar niet dat tijdsgevricht van, oh, dit lijkt wel heel erg op de RAF, of waar gaat het heen, of, nee, zeker, dus het is echt een beetje... Nee, zit er een eigen tijd, ja. Ja, precies, ja. Volgens mij hebben jullie ook vragen. Allereerst heel erg bedankt voor deze fantastische collectie en dat het nu allemaal eindelijk ergens in ieder geval op papier staat dat je kan luisteren. Ik heb je natuurlijk al een aantal keer gesproken terwijl ik bezig was met je project hierboven. Ik vind het heel gaaf hoe veel van die dingen die we nu zien, dat die heel veel weerslag hebben in het anti-apartheidsactivisme wat ik heb dus gestudeerd van de jaren 60 en 70 en ook het anti-Portugal activisme van die tijd. En hoe die discussie dus verder doorloopt in de jaren 80. Wat ik merk met interviews die ik zelf heb gedaan met activisten en onderzoek wat ik heb gedaan, is dat veel van de herinneringscultuur die de activisten er zelf aan overhouden, worden geprojecteerd in de archieven waarin ze hierboven verblijven. En dat je daardoor bepaalde aspecten zoals bijvoorbeeld transnationale inspiratie of uitwisselen van projecten, dat je die daar misloopt. Heb jij buiten Dara met er ook mensen gesproken die indirect verbonden waren met het racisme en met het antiracisme activisme van hun, of blijft het bij die figuren die centraal waren voor de acties die zijn georganiseerd? Ik heb me beperkt tot mensen die op wat voor manier dan ook betrokken waren bij RARA. Maar dus ook met een andere been de rest van de beweging stonden. RARA en de beweging, het zijn geen losse dingen. Zij zagen zichzelf ook altijd als onlosmakelijk verbonden aan de anti-apartheidsbeweging. Misschien een beetje, misschien zat iedereen er niet op te wachten, maar zo zagen ze zich wel, ja. Ja. Want inhoudelijk hebben we natuurlijk weinig meegekregen wat ze dan precies verklaren. Daar worden we heel nieuwsgierig van. En zou je daar natuurlijk, dat zou je ons kunnen vertellen, zonder namen of plaatsen of wat dan ook te noemen. En ik weet bijvoorbeeld heel benieuwd hoe ze achteraf denken over de resultaten van hun moeste werkzaamheden. De harde arbeid. Dus als ik het goed begrijp, wil je eigenlijk even wat kort vertellen waar ze voor stonden en hoe ze erop terugkeken. Nou ja, of ik was echt, ga je daar nog een... Ik heb al een serie kunstwerken gemaakt, ook over de aanslag op de macro bijvoorbeeld. En nu in het Amsterdam Museum is er een film te zien over de aanslag op het huis van Aad Kosto. Daar ga ik ook uitvoerig in waarom ze dat deden en wat hun gedachten zijn, zeker. Hoe ze erop terugkijken, ja, zoveel verschillende mensen, zoveel verschillende manieren waarop ze erop terugkijken. Ik denk dat ze unaniem trots zijn op de macro-campagne. Dat was ook het makkelijkste om met mensen over te praten, want iedereen is toch wel verrast hoe dat uiteindelijk is gelopen. 4 aanslagen op macro-warenhuizen, totale schade, 150 miljoen gulden. De verzekering zegt, wij willen dit niet meer dekken. De overheid zegt, nou, wij gaan echt niet garant staan, moet je maar geen zaken doen met Zuid-Afrika. En met andere woorden, de steenkolenhandelsvereniging van de familie Ventenen van Vlissingen moet zich terugtrekken uit Zuid-Afrika. Dat is toch best een bewonderingswaardig verhaal voor een aantal krakers die een van de grootste, rijkste handelsfamilies in Nederland eigenlijk, hoe zeg je dat? Tot de orde roept, bijvoorbeeld. dus daar zijn ze wel trots op. Maar bijvoorbeeld, en daar gaat mijn film in het Amsterdam Museum over, de aanslag op het huis van Aad Kosto. Ja, daar zijn de meningen enorm verdeeld over. Er zijn mensen die vinden dat echt een belachelijke actie. Er zijn mensen die vinden het wel een goede actie, maar die wilden er zelf niet aan meedoen. Er zijn mensen die er nog steeds trots op zijn. Dus daar is wel een soort breuk ontstaan. Daar zijn wel verschillende meningen over. Ja. Dus nee, zeker. Dus het wisselt heel erg. Ja. Yep. Zo straks had je het over het wasgebonden jullie kraakbeweging, de vrouwenbeweging en dat soort zaken. Heb je ook rustverbanden gevonden met anti-militarisme-beweging? Ja, zeker. Ja, ik denk dat onkruid met een T. Onkruid met een T is een, voor zeker een aantal mensen die bij RARA betrokken waren, toch een opstap geweest. Zeker. Maar lang niet voor iedereen. Dat is zeker. Ja. Ja, ik heb een vraag misschien aan jullie allebei. Als je nou kijkt naar de historische rol van RARA, hè? Vanuit het perspectief van de continuïteit van actierepertoires. Ik moest aan denken toen je net vertelde over die aanslag op het huis van Kosto. Dat is natuurlijk waarschijnlijk een primeur geweest in het Nederlandse activisme. Dat wat mij interesseert is, hebben zij dingen geïntroduceerd die daarna overgenomen zijn, nog steeds spelen? Het geweld, of dus het activistisch, dus activisme wat zich in de privéwereld van politici denkt, is nu nog steeds heel omstreden. Terwijl bijvoorbeeld wat jij zegt, een reactie op die rare acties van jongeren, dan zie je toch eigenlijk dat het gebruik van geweld op zich, dus een soort van inflatie van geweld eigenlijk, heeft plaatsgevonden. Dat schokt mensen niet meer, een actie als de macro, maar wel dit bijvoorbeeld. Dus waar hebben ze iets geïntroduceerd wat blijvend onderdeel is geworden van actierepertoires? En waar is het iets wat inmiddels eigenlijk als ouderwets gezien kan worden wat ze deden? Ook voor Sophie. Dat is een ingewikkelde vraag. Maar wel een goede vraag, interessant. Ja, dat is ingewikkeld. Misschien, ik vraag me ten eerste af bij dat punt over voor jongeren, dat dat dan misschien niet schokkend is, niet meer schokkend is, dat mensen daar juist enthousiast van worden. Natuurlijk ook omdat dat allemaal wel goed is afgelopen. Dus dat is ook de power of hindsight, dat het een opbouwend verhaal wordt en dat het alleen maar over supermarkten gaat en niet over supermarkt schoonmakers. Ik vind het moeilijk om te zeggen, ook omdat dan misschien RARA juist zo'n anonieme collectief is. Maar het is wel interessant ook in het werk wat hierboven zit met de woorden van Roemersma zelf, dat hij het heeft over hoe voor hem de anti-apartheidbeweging hetzelfde is als de Vietnambeweging voor de generatie voor hem. Dus daar is duidelijk wel, en ook van de andere richting zie je de gevoelens van continuïteit. Ja. Het is maar net, ik denk dat het heel belangrijk is hoe ver je uitzoomt en naar RARA kijkt. Want eigenlijk wat RARA, als je kijkt naar een Europese context, eigenlijk introduceerde RARA iets in Nederland, wat eigenlijk overal in Europa heel veel gebeurde. Ik bedoel, de eerste aanslagen van de RAF, ik weet niet precies, 68 of 72, twee warenhuizen in Frankfurt. Dat is eigenlijk een soortgelijke actie. Wat ik denk, wat zij zeker voor de anti-apartheidsbeweging hebben gedaan, is dat zij enorm veel zichtbaarheid hebben gegeven aan het idee van, het was er wel, maar ze hebben dat echt een boost gegeven van, je kan niet apartheid bestrijden zonder dat je ook de economische machtsstructuren aanpakt. Ik denk dat zij dat een enorme boost hebben gegeven. En ik denk eigenlijk dat door de vrij apolitieke jaren 90 het gedachtegoed van RARA, waar ze voor stonden, eigenlijk helemaal verdwenen is. Ook bijna uit een soort collectieve herinnering. En ik weet niet wie het zei, Fennen, geloof ik. Maar die zei van ja, elke beweging die moet eigenlijk helemaal vanuit het niets haar eigen middelen en doelen weer ontwikkelen. Dus ik vraag me ook af of bijvoorbeeld een groep die in de klimaatbeweging zeg maar een stap verder willen gaan, of die bijvoorbeeld iets zouden hebben aan mijn archief. Dat denk ik eigenlijk niet. Nieuwe tijd, je moet je eigen doelen en middelen ontwikkelen. Ja, dat denk ik. Dus ik denk eigenlijk, ik weet niet of dat een ja of een nee is geantwoord, maar ja. Maar dan het feit dat het nu een archief is geworden, zelfs als het niet gaat om 80 uur zelfstudie doen, maar je kan naar de website van IESG, voor better or worse is daar gerepresenteerd. Denk je daar niet iets dat daar een belang in zit of zo? Voor mij, voor hun. Nou, voor hun. Ik denk dat het wat bijvoorbeeld bij het stedelijk, bij de tentoonstelling in het stedelijk is gebeurd toen er best wel wat pers was, is dat ik word benaderd door een medium en dan kan ik met hun overleggen. En dan ben ik in die zin wel een beetje een soort persvoorlichter bijna. En waardoor zij dus anoniem kunnen blijven, wat zij heel erg graag willen. En ik snap het ook, zowel inhoudelijk voor de geschiedenis, RARA zijn, is gewoon een anoniem collectief, dat moet het ook blijven. En ook omdat ze gewoon geen gezeur willen. Ik vind het gewoon ik vind het ook een leuke rol eigenlijk. En ik leer er ontzettend veel, ik heb echt heel veel geleerd van hun over hoe je een antiracistische strijd kan voeren, zeker. Mag ik ook nog wat vragen? Ja, even kijken. We hebben nog 1, 2, 3 vragen. Ik was heel benieuwd, eigenlijk heel inhoudelijk. Als ik me goed herinner, was er wel een belangrijk verschil tussen de aanslag op Kosthovenhuis en Macro, omdat het inhoudelijk veel meer ging over wat er in Nederland gebeurt nu met gezinnen en asielpolitiek. En veel minder over apartheid. Mm. Daar komen mijn vragen, is dat toch? Ja, zeker. Ik zou heel graag willen weten hoe die beweging is gemaakt. Van apartheid naar asielbeleid. Van macro naar persoon. Dat is een interessante vraag. Ik zal proberen om daar kort over antwoord op te geven. Dus de anti-apartheidstrijd, die eindigde eigenlijk in Nederland toen Mandela vrij kwam. En een verzoeningscommissie, et cetera, et cetera. En de antiracismebeweging die veranderde erdoor. En ook, je ziet ook dat eind jaren 80, begin jaren 90, asielpolitiek werd heel belangrijk. Er vond een enorme verrechtsing plaats in Nederland. En eigenlijk op een gegeven moment is ook RARA haar strijd gaan verleggen. En RARA, ik hoop dat ik het goed zeg, die hebben zoiets van onze strijd blijft gelijk, maar we kiezen gewoon een ander doel eigenlijk. Vluchtelingenbeleid gaat net zo goed over imperialisme. Dus ze hebben toen de strijd verlegd, maar het grote verschil was, de anti-apartheidsbeweging die had zich al 40 jaar, 50 jaar opgebouwd, was enorm groot en eigenlijk op het hoogtepunt stapte RARA in. Terwijl eind jaren 80, begin jaren 90, er was eigenlijk geen beweging in de strijd tegen intolerant asiel- en migratiebeleid. Dus in die zin, RARA stond veel geïsoleerder. Dat was gewoon een hele moeilijke. De vraag is: van kon dat eigenlijk wel, die stap? Ik heb eigenlijk twee vragen aan je. De ene, die wil ik eigenlijk antwoorden, maar hoe kwam het dat jij zo geïnteresseerd raakte in RARA? Terwijl je het verder niet had meegemaakt. Mag ik jou ook even introduceren, of niet? dit is Katrien de Klein, zij heeft ook een deels gedoneerd aan het RARA. Hoe ben ik geïnteresseerd geraakt in RARA? Ik ben eigenlijk opgegroeid in een familie die getekend is door verzet van mijn grootvader. Mijn grootvader zat bij de landelijke knokploeg in Rotterdam. Heeft een aantal dingen gedaan en heeft daar ook voor in de gevangenis gezeten, is ook gemarteld. En eigenlijk heb ik daardoor een leven lang fascinatie gehad over gewapend verzet en de effecten daarvan, de persoonlijke effecten daarvan. Maar eigenlijk toen ik zelf wat activistischer begon te worden, eigenlijk ook door mijn verblijf in New York en de New School, toen merkte ik dat ik eigenlijk wel een beetje uitgekeken raakte op het Nederlandse verzetsverhaal en het nationalisme en dat ik eigenlijk veel meer geïnteresseerd was in het collectief in plaats van de verzetsman. En dat ik ook, meer geïnteresseerd raakte in de strijd van nu. En eigenlijk in die zoektocht kwam ik RARA tegen. Goed. Het is een proces van jaren, ik leg het nu even 3 zinnen, maar dat is gewoon langzaam zo. En jouw tweede vraag is. Heb je ook het idee dat door de aanslag op het huis van Kosthof eigenlijk die hele beweging zichzelf monddood heeft gemaakt? Of in ieder geval, want ik weet dat binnen die beweging altijd een discussie was, wel of niet mensen raken. En eigenlijk was dat grote punt. Die zei, mensen mogen nooit de doelwit zijn. En daar was het ineens wel. Ik weet niet precies hoe het is geweest voor de, zeg maar, de niet-gewelddadige of de pacifistische groeperingen die zich inzetten voor vluchtelingen. Maar ik weet wel dat binnen RARA was dat echt een hele harde breuk. Ja, ja, zeker. Ja. Daar gaat ook de film over in het opslag. Ja. Nog één vraag? Of is alles al wat? Ik vroeg me af of het idee dat er tegenwoordig meer ruimte is voor niet geweldloos verzet. Dat groter is en meer steun van de jeugd. Want je hoeft maar een publiek debat te organiseren en te schrijven over iets wat ook maar in de richting van niet geweldloos verzet gaat. En het wordt gecanceld omdat heel Nederland wordt ingevat. En volgens mij was de mogelijkheid tot een publieke discussie over geweld of gewelddadig of geweldloosheid in de jaren 80. Ja. Ja. Ja. Ook de steun is onder mensen. Je zegt van de steun onder mensen, die vinden dat de maken ook wel logisch. Volgens mij is dat een weinig beeld. Ja, misschien komt het ook een beetje door de soort jongere mensen waar ik mee omga. Dat zou kunnen. Maar nee, je hebt echt gelijk. Ik denk dat in de jaren 70, 80 dat is geweld legitiem middel om je politieke doelen te bereiken, ja of nee. Dat was een hele breed gevoerde discussie. En, dus, en ja, als je geweld gebruikt, is het dan alleen tegen goederen of tegen personen? Ja, dat is enorm breed. En ik denk dat nu die geweldsdiscussie zo heel voorzichtig een beetje op begint te poppen. En dan echt ook alleen maar tegen goederen. Misschien. Zoals je ziet, zo'n hout-lopen pipeline is eigenlijk een soort teen in het koude water eigenlijk weer een beetje. Maar ik ben verbaasd. Het is er toch weer of zo. En ik denk ook dat het... Dat is alleen maar logisch, toch? Ja, nee, absoluut. Als je kijkt naar de klimaatcrisis en de beweging, ik denk dat dat zeker logisch is. Ja. Heb je al een leuke actie in gedachten eigenlijk? Ja, maar misschien moeten we hier wel gaan. Nee, ik heb nog geen idee. Nee. Ik denk dat we nog heel veel verder door kunnen praten en dat moeten we zeker doen. Ik ben heel blij dat ik met jullie in gesprek mocht en met jullie allemaal. Pieter Paul, Sophie, wil jullie heel erg bedanken. Ik wil jullie bedanken. Het archief is er, maar het is ook niet, maar je komt altijd ergens uit. Maar we gaan vooral ook kijken naar het werk van Pieter Paul hierboven, dat bij deze is geopend. Of was misschien wel open. Roos, ik wil jou ook heel erg bedanken en Malou en iedereen hier en ja. En jij heel erg bedankt voor je mooie vraag. Dankjewel. Live op Radio Paterpoel. Jij wou eigenlijk ook nog iets vragen, toch? Ja, maar ik wou iets aan het ISG vragen. Het ISG? Dus niet aan Pieter Paul, maar aan het archief. Ja. Oké, over de beschikbaarheid. Over de openbaarheid en wie dat bepaalt. Ja. Dat lijkt me wel interessant. Ik kan eigenlijk dat ISG zelf de openbaarheid moet bepalen. Ja. Oh, zo. Ik vind dat als je dat de derde laat doen, dan vind ik heel glibberig pad. Ja, maar ik denk dat het dan ook een stuk moeilijker wordt om bepaalde archieven Dat is de consequentie. Ja. Ik vind openbaarheid heel belangrijk. En als je de openbaarheid de handen geeft, dan vind ik toch wel dat je ook een glibberig pad hebt. Ja, we hebben het over levende mensen, toch? Dat kun je ook afspreken. Je kunt gewoon regels maken dat je inderdaad dat soort dingen. Want ik neem aan dat de kunstenaar, zeg maar, bij die gesprekken heel hard beloofd heeft om anonimiteit te waarborgen. Ja, maar dat kun je als IEC zeggen van op die en die voorwaarden nemen dat op. Maar als je dus die scheiding maakt tussen wat je archief hebt en wat openbaar is, en dat verder door derden laat bepalen, want als je door derden laat bepalen, kan dat heel ruim zijn. Ja, dat is een interessante vraag inderdaad. Ja, dat vind ik niet goed. Ja. Ik begrijp je punt heel erg, maar ik blijf toch een beetje bij dat het levende mensen zijn die in... Dat bestrijd ik allemaal niet. En dat kan het ISG ook vastleggen. Ze kunnen ook afspraken maken. Ja. We nemen dat archief op onder die en die voorwaarden. Maar wij bepalen de toepassing van die voorwaarden. Ja. Maar de mensen die geïnterviewd zijn, die hebben echt heel veel vertrouwen gegeven in... Peter Paul. Maakt niet uit, dat is... Nee, maar die hebben echt extreem veel vertrouwen gegeven, toch? Ik vind dat heel bijzonder. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat nou zo ver heeft kunnen komen. Ik vind het echt heel bijzonder. Dat ben ik helemaal met je eens, maar ik vind als je iets in archief opneemt, is dat voor mij in principe openbaar. Ja. Tenzij wordt dan door het ISG bepaald. Ja. Nee, want dan krijg je die vraag die inderdaad ook weer gesteld wordt. Stel dat hij dood is, wat gebeurt er dan? Of hij, weet ik wel. Als hij Pieter Paul van de kaart is, weet ik veel waar hij naartoe is. Dat is ook vastgelegd. Precies. Goed, ja, maar goed, weer een andere derde. Dus. Precies. En onder voorwaarden misschien dat ISG helemaal niks van op weet. Tot een of andere notaris, dat kan ook een geheime toestand bij die notaris zijn. Waar het ISG niks van af weet. Ja. Nou, dat vind ik een gelukkig punt. Daar ben ik dus niet mee eens. Het is heel anders. Je ziet eruit alsof je de rare toestanden actief hebt beleefd, meegemaakt. Die tijd wel, maar niet de rare zelf. Nee. Dus woonde ik niet eens in Amsterdam. Dus, oh, okay. Maar hoe stond jij daar tegenover? Want ik probeer me net even te herinneren hoe dat nou was voor mij. Weet je wel. En ik moet zeggen dat ik... Nou, ik vind dat de Costa, dat ze hier veel te ver zijn gegaan. Want het is toevallig dat er inderdaad geen persoonlijke ongelukken zijn gebeurd, maar dat had even goed kunnen gebeuren. Als dat vondje niet goed was terechtgekomen, was het niet de... Want ik geloof dat de kat een probleem had, maar de persoon niet. Ja, maar die was die dan niet zonder waarschuwing? Nee, jawel, hebben we wel een waarschuwing, maar de waarschuwing is maar afhankelijk van of dat werkt. Want als je bij RAF heb je dat ook gemerkt. Bij sommige dingen hadden ze dan maatregelen, maar op een gegeven moment werkte dat niet. En dan schoten ze gewoon altijd gewapend en dat kon mis zijn. En ze wilden dan een hoofdpersoon nemen, maar die chauffeur die ging ook meteen aan. Nee, dat was... Nog bij de RAF was dat ook... Precies, dan kun je zeggen van... alleen die... Dan kun je nog een twist hebben. Alleen die bankdirecteur of werkgeversvoorzitter... Die moet... die is vogelvrij. Ja. Met chauffeurs en de bewakers. Die gingen... Op een gegeven moment was... Waar is de grens? Je kunt natuurlijk ook een punt maken dat ze medeschuldig zijn, die chauffeur. En die, waar leg je de grens dan? Ja, dat is Nee, dat kan. Dat is onmogelijk. Ze waren natuurlijk bij betrokken, uiteraard, zou ik zeggen. Ja. Maar waar ligt dan... faciliterend, weet je. Waar houden faciliteren op? Ik weet het niet, dat is een goede vraag. Dat is voor iedereen... Dat kan heel ruim zijn. Het is voor iedereen een individuele afweging, denk ik. Als je iets onder de vlag van een beweging wil doen, wat is die beweging dan, weet je wel? Ik bedoel, wat is rarer dan? Die hadden geen bestuur of zo, denk ik. Nee, dat maakt niet uit. Maar als je selectief bent, moet je ook selectief zijn. En dat betekent dus gewoon dat misschien die werkgeversvoorzitter is al heel riskant dat je die meent. Maar dat betekent de chauffeur weglaan. En die willekeurige bewaker en politie en weet ik allemaal wat daarbij hoort. Want medeplichtig is natuurlijk een heel ruim begrip. Daar zet je geen grens aan. Ja, natuurlijk. Ja. Ik bedoel, iedere burger die niks doet, die kan je ook medeplichtig stellen. Ja, een passant bijvoorbeeld, die kan dus getuige zijn. Dan schiet je dan ook maar door, want die is getuige. En die kan je ons... Goed. Maar het blijft een onmogelijke vraag natuurlijk. Dat je in ieder geval daar de grens legt. Ja, de veiligste keuze is dat je de hoofdpersoon zelf pakt en de andere... Nee, de veilige keuze vanuit RARA is gewoon dat je iedere passant die eventueel getuige kan zijn, dat je die plat legt. Ja, maar ja, goed. Ja, dat, maar dat als je is dus keuze... zegt van we willen dus echt heel beperkt zijn, dan neem je gewoon het risico. Ja. De chauffeur, maar kijk, het doel is uiteindelijk dat er iets verandert, toch? Het doel is dat er iets in Zuid-Afrika is. Tegen welke prijs? Nee, we hebben het over de prijs. Ja, maar ik denk dat als je te veel dodelijke slachtoffers gaat maken van mensen die geen heel grote hoofdrol spelen. Wat is te veel? Dan denk ik dat je qua publieke opinie gewoon verliest. Is dat een criterium of je publieke opinie verliest? En wat is te veel dan? Dit is eigenlijk een heel lang gesprek. Dit is eigenlijk een heel lang gesprek. Dit kunnen wij niet eventjes zo 1, 2, 3 op de radio. Nee. Goed. Hey, maar dankjewel dat je dit allemaal even wilde delen met ons. Wil je naam zeggen of niet? Ik ben Hans van Radio Paddenpoel. Ik vond het heel fijn om even te spreken. Dankjewel. Oké. Had je er wat aan? Hallo. Ja. Ja, voor je ik heb alleen een hele spijtige mededeling voor jou. Jouw eigen opname is mislukt. Oh, echt? Ja, ik zag het op een gegeven moment. Je hebt deze knop is ingedrukt en niet deze. Oh shit, je had gelijk. Nee, dat is... En ik heb wel opgenomen, maar die speaker deed het ook niet. En daar stond ik. Dus het is een beetje hol. Maar goed, het is wel bewaard. Ik heb gecheckt. Ook de stemmen uit de zaal, die zijn hoorbaar. Hoe kan ik jou te pakken krijgen? Bach.amsterdam. En je kan me ook mailen. Wacht even, want dan, ik vind het wel heel wat stom. Want ik heb gelijk, want ik had een mics erin geplukt. Ja. Maar misschien kan je me een keer opsturen. Dat zou ik echt heel leuk vinden. Ja. Ik archiveer het allemaal. Bach.amsterdam. Amsterdam. Die is ook voor het publiek. Paul, wil je nog een palm? Ja, heel graag. Ja. Bach.amsterdam en dan? Dat is een site waar links staan ook naar mijn archief. Oh, echt? En, serieus? Ja, serieus. Oh, tof. En hoe heet je? Dit is ook live uitgezonden. Ja, dat had ik even moeten zeggen. Nee, dat had je al gezegd, maar... Al wel. Ja, okay. Ja. En het, dat wordt ook altijd gearchiveerd, dus je kan alles... Te gek, want ik vond het al... Downloaden, gebruiken. Volgens mij was het al een leuk gesprek. Ja, absoluut. Ja, toch? Ja, ja, ja. En daar wil ik eigenlijk nog wat over vragen, want er zaten best een paar moeilijke vragen tussen ook, denk ik. Ja, nee, dat is oké. Okay. Dat is... Als je... Wat vond je moeilijk om te beantwoorden? Het is best wel complexe materie. Dus bijvoorbeeld de overgang van de anti-apartheidstrijd naar de strijd tegen intolerant asiel- en immigratiebeleid. Dat is best een moeilijk te verwoorden overgang. Ik denk dat ook heel veel mensen... Kijk, bij de anti-apartheid staat dus inderdaad, zoals je zei, op het hoogtepunt. Mm-hmm. Maar bij de beweging tegen die... Dat, immigratiebeleid. Ja, Fort Europa. Heel erg. Ja, precies. Aan de voorkant, zeg maar. Ja, maar kan voordat het ook... Voordat het echt losbarst. Ja, precies. Ja. Ja, maar kan dat wel? Kan je als zo'n groep wel actief zijn als voorhoede? Of kan je als zo'n groep eigenlijk alleen maar succesvol zijn als er al een hele brede beweging is? Ja. En dat is daar is heel veel over gediscussieerd. Ja. Maar dat is een hele moeilijke... Dat is een hele ingewikkelde discussie. Ja. Dus dat... Dus dan moet ik... Ik bedoel... Dan moet ik ook wel echt even zoeken naar mijn woorden. Van. Ja. Weet je, dat vind ik wel moeilijke maar vragen. Heb jij dat soort vragen ook met de... Zeker. Ja, dat hebben we uitvoerig besproken. Ja. En daar hebben zij ook wel uitvoerig over geschreven in zelfinterviews en confrontatie en dergelijke in die tijd. Ja, zij... Ja, toen ook al... Die discussie werd ook wel semi-publiek gevoerd. Ja, zeker. Ja. En de discussie over... het risico van slachtoffers maken. Ja. Want dat was natuurlijk bij die macro dingen zo, was dat redelijk ingedekt omdat er op tijd gewaarschuwd werd. Tijdstip, afgelegen plaats, vaak mensen bleven ook altijd, bleven vaak bij de macro's totdat er iets gebeurde, om zeker ervan te zijn dat er geen mensen in de buurt waren, waarschuwingsborden, absoluut. Ja, ja. Maar de mensen waren zich wel van, wat het kan gebeuren. Ja. Er kunnen altijd brandweerlui omkomen of wat dan ook. Maar goed, zeker bij die... Ik ga heel even dag zeggen tegen Katrien Inskoen. Pieter Paul gaat even gedag zeggen tegen iemand. Even verder. Of niet. We kunnen ook even ergens anders gaan spreken met iemand. Dan vraag ik mij af met wie. Ik heb nog wel wat vragen voor Pieter Paul. Ja, nou, iets anders wat ik, waar ik eigenlijk best wel versteld van sta, is dat jij zo ontzettend veel vertrouwen hebt gekregen van de mensen die je geïnterviewd hebt. Ja, maar dat is echt door de jaren heen opgebouwd. Ja. Dus ik ben ik heb René Roemersma, die sprak ik voor het eerst in 2017. Ja. En echt jaren later heb ik ook anderen gesproken. Dus dat is enorm... rustig opgebouwd. Nee, en ik heb echt altijd heel erg mijn best gedaan om, om gewoon mijn vertrouwen niet te schaden. Ja. En je bedoelingen heel duidelijk. Ja, en ook gewoon gezegd van ik weet ook niet precies wat ik ga doen. Maar ik wil graag, ik denk dat het belangrijk is om deze geschiedenis te documenteren, na te vertellen. En ik ben ook heel erg dankbaar voor het vertrouwen wat ze mij daarin hebben gegeven. En, ja, zonder had het nooit gekund. Zonder hun had ik nooit dit kunnen doen. Ja. Ik had er net ver openstaan vanwege... Er was één speaker ook nog kapot. Dus het geluid was een beetje lastig. Hoe lang ben jij hier totaal nog bezig geweest dan eigenlijk? Dit is nu 16 jaar. 16 jaar, En nu ga ik hierna ga ik even wat anders doen, maar wie weet dat ik ooit nog eens terugkom om, om een boek te maken of weer een nieuw project te doen. Ja. En die kunstwerken, wat staat er hier in? Ik heb er is gezien. Er ook nog één in het Amsterdam Museum. Daar laat ik een film zien over de aanslag op het huis van Aad Costo. Okay. En alle gedachtegang die daar, of een deel van de gedachten die erachter steken. Ja, die is in het Amsterdam Museum. In het Amsterdam Museum, nu te zien, tot 24 februari. Ah, oké. Okay. Ja. Dus we hebben nog even de tijd. Nog even de tijd. Wel even gaan kijken. Wel even gaan kijken, zeker. Ja. Ja, en is daar nog meer materiaal te zien, te horen? Niet over Rara. Nee. Maar wel van jou ook? Ja, er is dus echt een film over Costa te zien. Maar verder, nee. Dat is het enige van mij. Okay. Het is onderdeel van een groepstentoonstelling met nog andere kunstwerken. Maar ook over de Palestijnse strijd. Zijn echt wel interessante dingen te zien. Het is echt een activistisch... Het gaat over oorlog en conflict. En er zijn zeker activistische stemmen ook. Ja, absoluut. Okay. Ja. Gaat dat zien allemaal. Ja. En dan was er het kunstwerk in het Stedelijk. Ja, dat is in 2021. Ja. Daar heb ik een audiowerk gemaakt over de aanslag op de macro in Duivendrecht, 17 september 1985. En dat is een audiowerk en dat is uitgezonden door een radiozender die door René is gebouwd. En René Roemersma heeft een illegale FM-zender gebouwd die vanuit het Amsterdam Museum dat radioverhaal eigenlijk uitzendt. Okay. Dus je kon het ook net buiten het museum met je radiootje luisteren. Oh, wat grappig. En dat deed destijds heel veel stof doen opwaaien. Dat is echt, dat was best wel stevig. Ja. Net iets te illegaal of zo? Nou, Elsevier, alle kranten, besproken in de Tweede Kamer door Martin Bosma van de PVV. Die dit werk gebruikte als de reden waarom er niet meer geld naar cultuur moet. Want er worden toch alleen maar terroristen mee verheerlijkt. Ja, dat soort dingen. Het is allemaal, maar op dat moment is dat wel even spannend hoor. Ik bedoel, uiteindelijk, maar goed. Want, even kijken hoor, want dan... Ja, want ik begreep 3 kunstwerken, maar dat hebben we ze alle 3. Dus Amsterdam Museum, Stedelijk was... Ja, nu ISG en ik heb ook nog wel eens wat in Den Haag en Rotterdam laten zien. Oh, okay. Ja, nee, dus ik ben er al een tijdje mee bezig, ja, zeker. Ja, maar, ja. Maar die in het Stedelijk, is die dan nu... Nee, die is alweer voorbij. Ja, dat was tijdelijke tentoonstelling van... Okay. Maar is dat werk zelf dan wel bewaard? Ja, nee, dat werk staat gewoon in mijn studio. Ja, okay. ja. Maar dat, ik hoop dat het volgend jaar weer eens een keer allemaal bij elkaar te laten zien. Ja, alleen een goed plan. Ja, nou, ja, leuk. Best veel nodig ik je uit? Ja, natuurlijk. Maar, dus, zeker. Ja, ik vind het heel bijzonder wat je voor elkaar hebt gekregen. Ja, dankjewel. Ja. Heb jij zin om nog even naar het kunstwerk te lopen om... Ja hoor, is vertellen. Goed. Ja, is goed. Lopen. Dat is misschien wel interessant. Ja, we gaan nu even naar boven lopen. Naar het kunstwerk. We moeten over de roltrap. De wenteltrap. Nou, we zijn nu op de hoofddeur, een verdieping hoger. We komen aan bij het kunstwerk. Even een beetje achteraan. Ja, het soort van vide bij het ISG. Dus wat je eigenlijk hier ziet is een, exploded view drawing van kraakpand op de Overtoom 274. Dat is in 1985 gekraakt door 2 RARA-verdachtes. Ja. En wat je eigenlijk hier ziet is allerlei informatie, quotes over dat wonen in het pand. Uh-huh. En allemaal rechterlijke documenten die gaan over de huiszoeking in dit pand. Maar bijvoorbeeld daar zie je het originele kraakpandflat. Oh shit, wauw. Van het pand. Het was echt het origineel? Het is het origineel. Wow. Dit pand was een illegaal bordeel voordat het werd gekraakt. Ja. Zoals je hier ziet, de grote foto van, van de benen van René in de rechtszaak. Ja, is, ik ben zo benieuwd naar de rest van die foto, want dat werd net genoemd ook. Ja, nou, als onderdeel van de beeldvorming. Ja, grappig, daar gaat dit tekstje over. Het is interessant, want heel veel mensen denken van ja, dat is puur omdat hij scheid had aan de zittende macht, laat ik maar even zo zeggen. Ja. Ja, en ziet het eruit, ja. Ze ziet het eruit. Ja. En hij zei van ja, dat is ook zo. Maar het is niet alleen maar dat. Want de rechtbank is niet ingericht op schrijvende verdachten. Oh. Dus je hebt gewoon een hekje en je zit. Ja, en hij zat met zijn... niet de hele dag zo zitten. Ja. Dus hij zat van, met zijn benen omhoog. Ik gooi gewoon mijn benen omhoog. Dan heb ik gewoon mijn eigen... Maar dat zie je dus net niet. Op de... Shit. Maar op de foto, maar op de foto die hierna is genomen, zie je dus wel met een kladblokje zitten. Maar waarom zit die foto dan niet steeds hierbij? Want ja, ik heb het besloten. Het is zo illustratief, weet je wel, voor alles wat met framing en alles te maken heeft. Ja, maar toch vind ik deze. Maar ik vind deze foto. Ja, ik heb toch alleen voor deze foto gekozen. Oh. Ik vind het toch echt een interessante foto. En ik denk. Nou, dat is hij ook, maar het is wel belangrijk om die context te hebben, weet je? Ja, maar ik vind zeg maar het scheid aan de macht symbool wat hiervan uitgaat, vind ik veel sprekender en veel belangrijker dan uiteindelijk te zeggen van, oh kijk maar, het was ook een tafeltje. Maar het wordt hier gezegd. En de blik van die ene rechter vind ik ook heel sterk eigenlijk. Die doet alsof ze niks ziet. Stuurs voor zich uit te kijken. Nee, maar hij stond ook niet op toen de rechters binnenkwamen. Hij bleef gewoon zitten. Ja. Was dat Michels trouwens? Dat is Michels, ja. En bijvoorbeeld hier... Jij weet heel veel. Ja. Nou, bijvoorbeeld wat je hier ziet, dit is de originele pleit... Of tenminste, dit is de pleittekst van René. Dit is met aantekeningen van Katrien de Kleine, journalist. Oh, wow. Bijvoorbeeld hier, daar staan bijvoorbeeld droge bek. Want hij was helemaal niet gewend om het publiek te spreken. Dus, dus dat soort dingen, dat maakt het gewoon heel grappig. Maar dit is dus het enige wat hij zei, was eigenlijk het publiek. Politiek betoog wat hij hield. Ja. Ja. Hey, weet je, ik was destijds verslaggever van Radio Stad. Mm-hmm. En er werd live uitgezonden, die rechtszitting aan de Prinsengracht. Ja, precies, werd live uitgezonden. En wat ik echt een hoogtepunt vond, ik weet niet of je dat hebt teruggeluisterd, was een getuigenis van een technische deskundige. Ja, Ertziek. Herman Ertzik. Ertzik heet hij, ja. En die vertelde echt in 3 kwartier precies waarom René Eck het niet gedaan kon hebben. Omdat de beta-schakeling met de E-frequentie in de A-weerstand nooit de Q kon, enzovoort. Niemand kon het volgen, maar het klonk echt heel erg overtuigend. Ik heb dat integraal uitgezonden op de zender van Radio Stad. Ben je dat tegengekomen? Ja, nee, zeker. Want ook ja? In deze... Zit dat in het archief? Maar ik weet niet. Ik weet niet of de audio-opname in het archief zit, maar wel dat Ertziek een heel betoog hield. En, ja. Ja, de audio, daar gaat het om. Maar werkte dat ook, vraag ik me dan meteen. Nee, uiteindelijk is, want uiteindelijk is al het bewijs wat verzameld is in dat huis, dus ook alle solderingen en alle dingen, is niet verklaard. Ja. Maar dat was dus al tijdens de rechtszaak dus. Een hoger beroep. En hij is uiteindelijk alleen voor betrokkenheid bij de aanslag op de paspoortfabriek bij Cap Elba is hij veroordeeld. Want daar zat gewoon zijn vingerafdruk op. Ja, dus dat was slordig. Kat in het zakkie. Ja. Maar dat was, daar is hij maar een x-aantal maanden voor veroordeeld. En met aftrek van het voorarrest kwam hij eigenlijk meteen vrij. Ja. Ja, dus... Wauw, dus echt veel, ik zie hier ook nou, dit is echt maar een notities. Fragmentje. Ja, dit zijn dus de notitieblokken van van Katrien de Klein. Katrien, die was hier ook, toch? Ja, die was hier net. Met de stok, en, ja. Ja, en dit zijn bijvoorbeeld originele pagina's uit processen verbaal, met soort uitsnedes, om ook te zorgen dat de namen... Bijvoorbeeld, er was heel gedoe over de tafeldeur, want er waren verfsplinters op het tape gevonden van een aantal bommen. En die pasten dan precies op verfsplinters die van deze tafel misten. Dus nou ja, daar gaat er heel veel gesteggel over. De dakgoot? Ja, dit is de dakgoot, ja precies. Nou, en het gaat dan over de... Dit zijn dan verhalen over de... Dat de huis... Dat de rechtercommissaris er niet lang genoeg was... Nou, ja, dit soort dingen. Ja, dit is dan de officiële uitspraak. Pieter Paul, kan je jij nou verplaatsen? Dat vind ik eigenlijk ook wel kunst. Dat je je dus verplaatst in het personage van zo'n man die daar 5 uur lang in dat hele huis alles mee heeft verzameld en minutieus. En die dan hoort op een gegeven moment van sorry, ongeldig. Voor niks. Woest. Ja. Nee, maar er is heel veel ressentiment onder agenten en... En ze hadden al, vroeger hadden ze allemaal van die nummers, L09, L07, L99. Het was dan van het LCT, Landelijk Coördinatieteam, een team speciaal opgericht voor de opsporing van Rara. Hoe ze elkaar noemden? Ja, zo heet het codetaam L99. Die zijn woest. En je ziet ook, als je naar die andere tijden docu kijkt, of René, je ziet gewoon stoompom nog uit hun oren. Ja, want ze wisten gewoon, we hebben hem. Dan op een vormfout. Ja. Maar ik denk dat soms denk ik wel. Maar wat heel mooi was, is dat artikel 141 werd toen al gebruikt, maar dat is uiteindelijk in de rechtszaak. De criminele vereniging. Ja, is niet gebruikt, omdat namelijk omdat zeg maar de anti-apartheidstrijd was in principe ook het officiële standpunt van een groot deel van de overheid. Dus ze konden ze eigenlijk alleen maar op een hele klassieke manier berechten. Ja. En eigenlijk daarna is het gewoon helemaal veranderd. Ja. Ze moesten het depolitiseren. Ja, ik denk dat ze ook... bureau Janssen Janssen, ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Heel interessant onderzoeksbureau. Ja, die schreven erover dat er waarschijnlijk ook met opzet een hele deescalerende werking... dat ze hebben geprobeerd om te deescaleren ook al in die zaak. Ze? De overheid, om dat niet heel erg op de spits te drijven. Omdat ze gewoon, het is misschien een beetje een conspiracy theorie, maar ze waren gewoon heel erg bang van, we moeten hier geen bochtjes afsnijden, want dan verhardt de beweging alleen maar. Bang voor meer verharding. Aanslagen. Ja. Maar goed, dat is een beetje een theorie. Van wie is die theorie? Van bureau Janssen Janssen. Die hebben daar een artikel, dat is toen verschenen in een bluff of in de zwarte of zoiets, ik weet het niet precies. Ze hebben het niet gepusht, zeg maar. Ze hebben niet zo gehad van, we sluiten ze sowieso op, maakt niet uit. Want dat zag je in Duitsland, het werd gewoon harder en harder en harder. Ja, ik kan er wel, heb ik gespeeld. Ja. Maar of ze de echte aanwijzingen voor hebben? Ja, ik weet niet of het is speculatie. Ja. hey, maar vind je het goed als ik het hierbij laat? Ga ik even een biertje drinken? Ja, ja, is oké. Okay? Ja, ja. Nog één vraag, sorry. Oh, ja. We zijn collega's van Radio Patrapoel. Oh, ja, oh, heel, nee, heel goed dat jullie collega's zijn. Echt oké. Dimensies en perspectief. Ja. Het is een langlopend onderzoeksproject. Ja. Wat is de volgende stap? Ik ga het nu even afsluiten. Na 6 jaar laat ik het heel even rusten. Ja. En dan ga ik even aan een ander project werken. Ja. En ik hoop hier uiteindelijk wel een boek over te gaan maken. Ik geef jou 1000 euro om na te denken over het volgende project. 1000 euro? Dan ga ik je sponsoren. Okay. Ja, als stichting Migrants to Migrants. En dan ga je het hebben over de illegaal in Amsterdam. De illegaal in Amsterdam. Sinds de Tweede Wereldoorlog. Sinds de Tweede Wereldoorlog. Illegaliteit in Amsterdam. Een hele interessante vraag. Maar de illegaliteit... Ik heb er materiaal over, dat geef ik je. Audio, documentatie, maakt niet uit. Ligt al hier. Het ligt al kan, hier. Ik heb al een afspraak met Frank. Ik ga daar eventjes naar kijken. Ik ga erover nadenken. Vind ik, ja, een, ik zeg geen ja, maar ik ga er nog even over nadenken. Dit is mijn erfenis. Ik zoek iemand zoals jij. Echt. Kijk eens. Nou, jojo. Jojo. Is, gaan we over nadenken. Ik vind het mooi. Ik vind het mooi. Ja. Cool. Ja. Dat nee, is ik weet, wel een heel mooi idee. Ja, ik weet wel dat als ik ergens aan begin, dan ben ik daar ook vervolgens 5-6 jaar mee bezig. Dus ja, ik moet wel heel even bedenken voordat ik, nee, voordat ik het volgende diepe weer inspring. Maar ik denk dat dit het wel waard is hoor, als ik vrij mag zijn. Ja, ik kan natuurlijk niet beschikken over jouw tijd. Maar nee, ik ga erover nadenken, zeker. Maar, maar wat bedoel je dan met illegaliteit? Als in acties of mensen die ongedocumenteerd bestaan? Ik heb het in de eerste plaats over de ongedocumenteerden. Oftewel de geïllegaliseerden. Precies. Ja, dat vind ik mooi. De geïllegaliseerden in plaats van illegaal gemaakt. Illegaal gemaakt. Ja, precies. Ja. Maar ja, een deel van het kunstwerk wat ik nu in het Amsterdam Museum laat zien gaat ook over ongedocumenteerden en solidariteit met ongedocumenteerden. En over de strijd tegen intolerant asiel- en immigratiebeleid en de vorming van Fort Europa. Zeker. Want daar was RARA al mee bezig. Begin jaren 90, eind jaren 80 waren ze er al mee bezig eigenlijk. Ja, interessant, ik ga daarover nadenken. Thanks, dankjewel. Ik heb het archief van We Are Here bijvoorbeeld. Oh, so We Are Here. Ja, neem maar met Elke. Elke Uitertijs. Oh, echt serieus. Oh, wat geweldig. Hey, er zit veel in. Heb jij ja, kaartjes aan je? Jo. At Access for All. Jo. J-O. J-O, ja. Niet als in... Oh, ja, dat is nu ook live op de radio, maar dat is vast niet hier. Je kunt er niet meer uitpiepen, dat is te laat. Je moet op afstand staan, zodat de opname niet verstoord werd. Oh, nou. We zijn zelf al een beetje... Is het nog steeds? Ja, we zijn zelf ook een beetje verstoord, dus het maakt helemaal niet uit als het verstoord wordt. Dan is het goed. De box bleek wel aan te staan, maar dan blijkbaar heel zacht. Nou, ik hoorde er niks uit. Nee. En van hem stond het dus ook niet aan. Nee, die van hem stond niet aan. Maar gelukkig dus, heb jij alles... Ja, maar ja, ik stond dus wel bij de verkeerde box, want daar kwam bijna geen geluid uit. Kut. Ja, dat is echt heel jammer. Hoe schrijf je J-O? Maar het staat erop, weet je wel. Het is niet... Mag ik misschien... daar ook naar of dat ik weet wanneer het wordt uitgezonden, dat ik dat kan delen en zo. Het is al uitgezonden. Nu rechtstreeks, ja, toch? Ja, nu rechtstreeks tegen onze luisteraar. Ja. En je kan het terugluisteren. Alles wordt altijd gearchiveerd. Je kan het via de Radio Patterpoel website kan je de laatste 2 weken terugluisteren per uur. Maar later komt het ook op archive.org. Dat gaat eigenlijk vrij snel. En als je op ba.amsterdam kijkt, gewoon ba van Vies, BAH.amsterdam, daar staat een link naar het archief. Okay. Dus dan kan je gewoon tik en dan kom je gewoon in het archief en dan staat hij ertussen. En jullie zitten nu net bij de Oppie, hoorde ik, of daarachter? Ja, bij de binnenpret. Oh, ja, want we waren uitgegooid in de OT. En, waarom? Wij waren te leuk. Ja? Geen onderwerp, precies. Top, maar dan heb ik hier Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Okay. Ja, leuk. Want we hadden feestjes. Ik dacht eerst toen ik je zag zitten, dacht ik... Iedereen vond het leuk. En, nee, dat mocht niet. Dat was ik ook. Nee, maar je had er maar bij de dingen gezien. Ja, het is, nou ja, we hebben een klein hokje met een glazen deur. We mogen s'avonds geen lawaai maken. Dus het is, is het ook wel? Ja, dus de functie van de studio is wel wat veranderd. Ja. Ik ga even en zijn er niet nog andere plekken die dan... ik zit even vind ik heel blij. Andere plekken? Nou, wat nog meer, een beetje in de... Een soort kraagpanden waar je de Oppie zelf is natuurlijk... Ja, nee, maar ik bedoel nog andere plekken waar je wel luid mag zijn. in Noord of zo. Oh, nou, de Vondelbunker is inderdaad een hele goede. Ja. Daar gebeurt nog van alles. En in Noord zijn er allerlei plekken. Ja, nee, maar ik bedoel specifiek voor jullie studio. Nou ja, nee, wij zitten daar nu wel goed hoor. Want het is... Kijk, de reggae heeft zich verplaatst naar de ADM. En allerlei andere dingen. Er is natuurlijk heel veel elektronisch gegaan dankzij die fucking corona-toestand. Ja. Toen konden we niet meer in de studio met z'n allen. Dus er is heel veel digitaal gegaan. Hm. En ieder nadeel zijn voordeel, zullen we zeggen. En dit is ook allemaal digitaal. En weet je wat het is? We zijn natuurlijk ook, kijk, vroeger was het FM, maar we zijn gepromoveerd van de ether naar ethernet. En nu hebben we wereldwijd. Ja. Vroeger was het alleen FM Amsterdam. Ja, precies. Dan kwam je terug naar huis en dan zodra je op de ring zat, kon je Pattenpoel weer ontvangen. Ja, en dan begon je thuis te komen. Hoe lang staan jullie eigenlijk? Staat Radio Pattenpoel? 80.000 jaar. Ja, toch? Ja. Nee, het is ergens jaren 80. Ja, precies. Maar daar ging het niet over. Het ging over Rara. Rara. Wat heb jij daar... mee te maken? Ik werk hier in het ISG. Ja? En ik heb dit evenement georganiseerd. Ah, oké. Okay. Ja. En de aanstichter van alles. De aanstichter ben ik. Ja. Ja, want ik dacht... Zo'n archief, ook al is het nog niet open, er moet wel een verhaal omheen, context worden gegeven. Ja, ja, ja. En zodoende, dus ik heb eigenlijk al, dat was, ik heb in de tussentijd heb ik nog een kind gekregen, maar daarvoor was ik al met Pieter Paul in gesprek over wat we zouden doen hier op de muur en dus het evenement. En, hij is wel echt grondig, hè? Hij is grondig, ja. Heel grondig en heel precies. Ja. Ja, hij is al lang, echt al heel lang bezig. En dat was dus hier op het, ik kijk dus nu naar het kunstwerk. Ja. Was dat eigenlijk wel hetzelfde verhaal. Ja. En ik was blij dat ik mijn collega Malou, die werd ook nog bedankt. dat ik van haar in de muur mocht boren samen met Pieter Paul om dit allemaal op te hangen. En dat mocht, dus dat is fijn. Ja. Is dat vaker dat jullie dan een soort tentoonstelling erbij hebben? Vroeger zat hier het persmuseum, hier in de, zeg maar, in een grote zaal. En dat is nu weg, dus eigenlijk nu niet meer. Maar ik ben wel eigenlijk van plan om dat weer vaker te doen. Dus hierna komt een tentoonstelling over Rosa Luxemburg. Ah, en er zijn allemaal kunstenaars die haar werk gebruiken ter inspiratie. Ja. Ja. En dus dan wil ik ook wel weer een evenement. Dus je bent van harte welkom, dan al. Maar jullie hebben ook allemaal materiaal dan omtrent Rosa Luxemburg? Ja. Bijvoorbeeld ook. Het heette dus de Rosa Luxemburg Papers. En zij heeft, daar zit, en allemaal brieven, documenten van haar. Maar ook bijvoorbeeld haar herbarium. Want zij was echt was echt gek op planten en bloemen. En die heeft ze allemaal dus gedroogd. En dat is allemaal bewaard. Wow. En dat hebben wij hier bijvoorbeeld. Oh ja? Ja. Het herbarium van Rosa Luxemburg. Ja. Ja, dat is wel heel bijzonder. Waanzinnig. natuurlijk heel veel boeken en dergelijke over. Niet al het archief van haar is overigens hier hoor, maar dus een deel. Ja. En zij past eigenlijk binnen het archief is een beetje begonnen als... als toen de bedreiging van de nazi's, dus in de jaren 30, opkwam om bepaalde collecties te redden. Dus toen eigenlijk bijvoorbeeld Marx hier gekomen, Karl Marx. Ja. En allemaal dat soort types. En daar hoort Rosa Luxemburg ook bij. Ja. En daarna is het eigenlijk in de jaren 80 steeds meer... dat is ook over activistische groeperingen. En nu is bijvoorbeeld dus inderdaad Greenpeace, Amnesty... Ja. Maar dus ook nu het Rara-archief. Ik vind het wel bijzonder hoor. Ja, ik kom hier te weinig. Ja, je moet vaker komen. Ja. Want ik kende je nog niet. Nee. Nee. Nou ja, goed. Ja. Ik weet niet, ken jij Benson? Die ken ik mooi wel. Ja. Ja. Okay. Ja, die werkt hier ook. Die is, die is ook wel van de leuke archieven volgens mij. Ja. Hij werkt ook nog bij een ander leuke. Nee, klopt. Ja, dat is hier wel... Dat is anders dan bijvoorbeeld het Stadsarchief of het Nationaal Archief. Dat zijn dus een soort staats... archieven. Ja. Dus die moeten hebben ook een bewaarplicht. Ja. En wij zijn een particulier archief, dus kunnen eigenlijk in die zin... we zijn via een stichting, dus we worden ook niet... Ja, bijvoorbeeld al die anarchisten, die willen natuurlijk niet door de overheid... Ja, door de staat te maken. Nee, precies. Ja, ja. Nee, maar wel via een stichting. Okay. Ja, dus is dat bewust zo? Ja. Oké. Oh, wauw. Ja. En heel veel groepen willen daar niks mee te maken. En die willen ook... Kijk, het is natuurlijk nog steeds aan allerlei... Er zijn allerlei overwegingen waarom iets in de collectie komt of niet. Daar heeft Frank ze net ook al over verteld. Ja. Maar daar zijn wij wel vrij in. Er is niet een verplichting vanuit de archiefwet die er is... om bepaalde dingen te... Dat is natuurlijk wel goed. Ja, ik had net ook een beetje een discussie met iemand... Die man die had nog een vraag willen stellen, maar die was te laat. Dus dan doe ik het nu maar even. Over wie de autoriteit is wat betreft de openbaarheid. Ah, nou ja, ik denk dat daar... En, oh, dan moet je aan Frank vragen eigenlijk. Ja, dat vind ik... Wordt er dat afgesproken met de donor. Ja. Dus eigenlijk is het nooit, wij bepalen dat niet. Precies, dat bepaalt altijd de persoon die het archief heeft geschonken. Ja, en ik weet bijvoorbeeld, je hebt hier ook het archief van Den Uyl. Ik begrijp de constructie wel, maar de vraag is dus of je als instituut voor sociale geschiedenis... Dat gesloten moet houden. Ja, want het is je taak toch een beetje om dingen openbaar te maken. Nee, het is je taak om te bewaren. Oké. Ja. Taak om goed voor het materiaal te verzorgen. Omdat je een stichting hebt, heb je natuurlijk... Nee, maar überhaupt... controle. Nee, maar dat is ook in andere archieven. Oké. Beschikbaar stellen is wel een tamelijk essentieel ding. Ja, maar het is voornamelijk bewaren wel. Maar misschien dat Frank hier nog veel meer over kan zeggen. Maar want het gaat natuurlijk heel erg ook op wederzijds vertrouwen. Als mensen een archief willen... In dit geval als het persoonlijke helemaal brieven zijn of ja, dat wil je soms gewoon niet. Ja. En we hebben bijvoorbeeld hier het archief van Den Uyl. En daar weet ik dat een bepaald deel is gewoon open. Een bepaald deel moet aan de familie worden gevraagd. Dan mag je het alsnog inzien als zij het goedkeuren. En een deel is echt nu nog 80 jaar gesloten bijvoorbeeld. Ja? Dus dat het kan ook, het verschilt ook met bepaalde documenten. Maar, de toekomst. Als er geen levende mensen meer bij betrokken zijn. Nee, maar het wordt altijd overgedragen weer. Het wordt altijd weer... Precies. Ja. De controle wordt overgedragen. Nou ja, ook een gegeven in het geval van Paul, dat hij dus inderdaad geregeld heeft. Dat als hij er niet meer is. Ik vind het sowieso echt ongelooflijk bijzonder dat hij zoveel vertrouwen heeft gekregen. Dat bedoel ik. Dus daarom is het voor ons dus ook heel belangrijk om dat vertrouwen niet te schenden. Nee. Snap je? Ja. Dus als wij nu zeggen, hij heeft dat wel beloofd, maar we gooien het open. Ja. Nee, dat kan niet. Dan voor hem alles op en voor jullie. En, ja, precies. Ja. Nee, dus dat is niet... Dus bewaren is wel denk ik het voornaamste. Ja. En het zou wel heel mooi zijn als mensen uiteindelijk daar iets mee kunnen doen, inderdaad. Ja. Maar Het is allemaal erg gevoelig materiaal. Ja. Ja. Maar des te mooier dat er hier een tentoonstellingetje is. Ja. Hè, waar we naar kom kunnen allemaal kijken. Ja, kom lekker kijken. En die, dat was ik nog vergeten te vragen aan Paul zelf. Want die film, wat is dat precies voor film dan? Is dit degene die ook in het Amsterdam Museum is? Ja, dat is niet deze hoor. Dat is niet deze film. Oh, niet nee, deze. Dit wordt bij deze installatie, maar in het Amsterdam Museum gaat het dus eigenlijk over een ander hoofdstuk van Rara. Dus over de aanslag op Acosta. Ja, dat was eigenlijk. Precies, en dan daar hoor je eigenlijk. Precies. En de film, deze film? En dit is eigenlijk een selectie van mediafragmenten. Oh, of voor de context vooral. Nog, ja, precies. Dus wat ze... Dat is een beetje daarnaast. Ja. Oké, maar die heeft Peter Paul zelf samengesteld of hebben jullie dat Dat gedaan, weet ik niet. Of, oh, okay. Nee. Dit is allemaal van hem, dit is niet van ons. Ja, precies. Ja. Oké, dus zit die andere tijden hier dan ook bij of zo? Niet in zijn geheel, misschien fragmenten daaruit. Ja. Oké, en hoe lang is deze? Tot februari. Ja, februari. Oh ja, maar hoe lang is de film? Oh, deze film. Ja. Oh, nou kijk, ik kan nu kijken. Oh. 7 minuten 36. Oh, 7 minuten. Nou, lever 7 minuten van je tijd in en dan weet je opeens je heel veel. Zien, precies. Nou, dank jullie wel. Wat zijn jullie namen nou? Katia ben ik. Oh ja, je bent Katia. En ik ben Roos. Roos, ja, nou, dank jullie wel. Ja, jij ook. Dank je wel voor je vragen. Ja. Oh, ik heb jou helemaal niks gevraagd. Je hebt helemaal niks gezegd. Jawel, ik heb beneden even allerlei dingen. Ja, beneden heb je alles gezegd, maar nu nog niet. En ze heeft ooit gespeeld op jullie radio. Jazeker. Oh, serieus? Ja. Oh, dat zei je dat ook. Ja. Wat had je dan, wat heb je gedaan op Radio Pottenpoel dan? Ik speelde mijn eigen liedjes bij jullie. Oh, je speelde je eigen liedjes? Had je eigen programma of kwam je te gast in een... Ik kwam te gast in een programma, ja. Oké, weet je nog welk programma dat was? Het is meer dan 10 jaar geleden, ik weet het niet meer. Ik heb nog wel foto's, dus we kunnen het wel reconstrueren. Dit is een archief. Oh, en dat, echt waar? Ja. Dit is een archivier. Nee, dit is mijn eigen archief, maar het zit vast ook in jullie archief. Wie weet komt dat nou, wel. Ja, dat Pattenpoel-archief is gedistribueerd, zullen we maar zeggen. Ja. Ik heb nog wat op mijn zolder en er zijn diverse andere mensen die ook zolders hebben. Ja, dus, precies. Dus daar kunnen we ook nog iets mee doen. En een deel ligt in de studio. Het is altijd belangrijk om, als je nog leeft, eventueel contact met een archiefinstelling op te nemen. Ja, ja, ja, ja. Nou, ik heb het net aan Frank gevraagd. En die zei van nee, je moet naar Amsterdam. Stadsarchief. Ja, dat zou wel. Omdat het logisch. Heel erg lokaal is. Ja, ja, ja. Nee, dat is gebeurt trouwens dus heel veel, inderdaad, dat archieven aan elkaar door. Het is niet dat wij alles maar, kom bij ons. Nee. Juist veel onderlinge uitwisseling en nu ook veel meer, steeds meer digitalisatie op locatie. Ruimte, scheelt veel ruimte, ja, maar ook eigenlijk hetzelfde wat in de museumwereld gaande is. Dus dat er stukken niet meer hier komen. Nog steeds als mensen wat graag willen en als het dus inderdaad bijvoorbeeld ook in gevaar is, dan komt het wel. Ja, maar anders is het veel beter als het op de plek van oorsprong blijft, natuurlijk. Ja, dat is als het dan geconserveerd is. Heeft dat wel de voorkeur dat mensen niet helemaal naar Amsterdam moeten reizen om het archief te zien. Ja, ja, ja. Dus dat is eigenlijk een nieuwe ontwikkeling. Ja, is dat, ik lijkt me toch wel bijzonder om bepaalde dingen gewoon echt fysiek te hebben. Ik bedoel, er hangen hier de oorspronkelijke kraakbrief. Mm-hmm. Ja, maar dit is Nederlands. Ja, maar we hebben hier ook heel veel archieven over de hele wereld. Hè. Oh ja? Dus dan, het beperkt zich helemaal niet tot Nederland. Nou, internationaal. Oh. Internationaal. Oh ja, tuurlijk. Ja, dat zit ook al een beetje in de naam. Ik was een i'tje vergeten. Precies. Nee, maar lekker te spreken. Ik ga nog even. Ja, nou, dat jullie wel. Ja, ik moet ook even wat drinken, want ik begin echt uit te drogen. Yes. Moeten waarschijnlijk. Oh, maar de film heeft geen geluid, die heeft alleen maar ondertiteling. Nou, we gaan nog even naar beneden om... Ja, nee, maar ik dacht, dan moeten wij even iets drinken, wat eten misschien. Ja, misschien moeten we er een einde aan maken, maar we gaan het zien. Ja, we zijn live op Radio Pattenpoel. Wat vond jij van deze bijeenkomst? Radio. Jee. Ja, leuk. Het was wel weer even een tijdje geleden dat ik ook in die zin weer iets over Rara in de publieke ruimte meemaakte. Ja. Het was wel weer een tijdje geleden. Heb ik het idee, je moet even eten. Ja, ik sta nu even wat te eten, hoor. Ik moet zeggen dat ik het ook vergeten was. Dat wat ik vergeten ben? Nee, nou, dat is heel raar aan gebeuren. Want het heeft zich wel in mijn leven afgespeeld, zeg maar. Ik studeerde politicologie vanaf 82. Oh, ook eventjes. Oké, ja. En ik moet zeggen dat ik, ik herinner mij de doorgesneden benzineslangen op de Shell-stations. Ja. En die aanslagen inderdaad. En op de een of andere manier heb ik die aardkosten eigenlijk een beetje verdrongen, maar dat vond ik volgens mij ook niet leuk. Nee, jij vond het ook te ver gaan in die zin. Ja. Nou, dat is toch wel, in Nederland is daar te klein voor. Bij mij nu eigenlijk wel ook alweer zover dat ik denk van nou, we hebben alles nu al zo'n beetje geprobeerd, dus misschien is het toch wel tijd om even wat bommetjes uit de kast te halen. Ja. Nou, ja, toch? Dat werd ook wel een beetje bevestigd, hè? Tijdens het gesprek ook, van dat er toch ook weer een jongere generatie is die misschien toch ook iets meer weer weg gaat van het pacifistische, omdat de problemen gewoon dusdanig groot zijn, vooral met het klimaat inderdaad en dergelijke. Ja, ja. Nou, maar als je die acties van Ecker ziet, die zijn echt 100% geweldloos. Het zit een knap dat ze dat voor elkaar krijgen. Dat het klopt, zeker, zeker, zeker. En ze hebben dat heel lang volgehouden en nu lijkt er een soort van vooruitgangachtig iets te zijn, maar meer een vage toezegging is het niet. Ja. Maar ik denk dat als je dan gaat zien dat dit niet echt gaat helpen, ja, wat kan je dan nog verder? Ja. Ja. Nee, inderdaad. Ja, en bovendien is er ook weer de bron van heel veel van het kwaad is natuurlijk ook gewoon een georganiseerde doodmaakmachine natuurlijk. Omdat als het gaat over de planeet en over de mensen en die vervuiling en wat maar door blijft gaan, dan gefaciliteerd door alle overheden. Ja, want daar zat ik wel aan te denken ook van vaak als je iets hoort over geweld, dan, en het lijkt me ook logisch, dat je daar dan in je onderbuik het gevoel bij hebt van nou, dat is fout. Ja. Vooral tegen mensen en, dat is denk ik ook zo. Alleen, wat mensen zich soms niet beseffen is dat het niet alleen maar is van oh, er zitten wat mensen op een zolderkamertje ideeën te beramen en die kiezen er wel of niet voor om geweld daarbij te gaan gebruiken. Nee, soms is geweld ook een reactie op geweld. Vooral ook als het gaat over antiracisme of het klimaat of weet ik veel wat. Als jij door de politie, omdat je er anders uitziet, in elkaar geramd wordt of zo, dan kan je ook een gevoel krijgen van kijk, ik moet me bewapenen hier tegen of ik moet wraak nemen. Of, zeg maar, geweld volgt vaak ook op geweld. Ja, precies. Nou, precies, want dat is bij die XR in Den Haag is het ook gewoon zo dat er best wel behoorlijk fors politiegeweld is gebruikt tegen de exact, mensen. Dat bedoel ik dus. En dat zit allemaal onder de radar, omdat het niet openlijk gedaan wordt. Ja, behalve dan zeg maar die waterkanonnen. Dat is echt geweld. Ik heb het van dichtbij gezien. Dat is echt geweld. Ja, als je echt daar van dichtbij geweld door geraakt wordt, is dat geen grapje. Vooraan. Ja, dan word je helemaal naar achter gekoprold. Dat echt niet te geloven. Ja. Maar ook bij het afvoeren van mensen, er zijn echt wel nare greepjes toegepast. Ja. En daar gaan ook nog wel rechtszaken over. Maar ja. Ja, dat is dan een beetje te laat. Want dit ging, RARA staat specifiek voor die antiracistische beweging, geloof ik. En we hebben natuurlijk een paar jaar geleden gezien ook met antiracistische... Ja, exact, oké. Activisten, whatever. Wat was dat heerlijk voor ze dat paste in dat RARA, hè? Dat was wel weer een goede vondst van die club. Nou, alles begint met een goede naam, hoor. Ja, blijkbaar wel. Maar het is altijd ook moeilijk om een goede naam te verzinnen. Wat je ook doet. Dat is altijd, ik vind het in ieder geval altijd heel moeilijk. Ja. Maar je zag dus een paar jaar geleden met die hele Black Lives Matter beweging. Kwam natuurlijk ook voort uit politiegeweld. Weet je? Dat was die katalysator natuurlijk ook. En zo. Ja. Dus dat zijn toch wel weer voorbeelden dat... geweld lokt geweld uit ook. Ja. Je komt in opstand als je dat ziet, weet je, als er weer zonder reden weer iemand vermoord wordt of iets dergelijks. Ja. Dan zie je ook een soort uprising van mensen die daar weer... En er zijn natuurlijk, kijk, als we de wereld van RARA en de wereld van nu met elkaar vergelijken... Dat is een hele andere wereld, hè? Gereedschappen voor activisten die is echt bizar veranderd. Natuurlijk. Enorm, daar moet ik ook aan denken de maar hele tijd. Ook voor de politie. Die hebben ook... Exact. Oh man, is de informatieoorlog nu is ongekend. Ja. Maar goed, Het opereren onder de radar is ook gewoon ontzettend moeilijk geworden. En daarom moeten we die wet van de chatcontrole tegenhouden. Ja, en die privacy dingen. Ja. Nou ja, dat is een wet. Is het niet al te laat? Nee, er is nu alleen maar een richtlijn. Oké. Die zegt dat op een telefoon moet een stuk software aanwezig zijn wat voordat iets encrypt of verzonden wordt, de inhoud controleert. En dat is natuurlijk alleen maar om kinderporno tegen te gaan. Ja. Maar ja. wie kan er bij die gegevens? Ja. Wie zit er achter de knoppen weer daar? Het is allereerst een enorme grote multinational waarvan de kans groot is dat die van Chinese makelij is. Ja. Dus chatcontrole, nee, zoek dat even op. Nou ja, als ze mijn humor niet begrijpen, dan zit ik morgen volgens mij levenslang vast. Ja, nou ja, dat is inderdaad, ja. Nee, dat is weer een grapje, maar ja. Maar het is natuurlijk het is heel serieus, want het is fucking briefgeheim. Ja. En als wij er niet meer op kunnen vertrouwen dat onze berichten, zoals nu beloofd wordt, versleuteld zijn en onleesbaar voor anderen, ja. Ja, de grootste golf van zelfcensuur die je maar kan bedenken. Ja. En hoe moeten we dan nog communiceren? Ja. Maar goed, dan hebben we als het goed is nog RiseUp die hun eigen platform maken. Ofzo. Ja, er zal altijd, ja. Er zullen altijd platforms blijven die we kunnen gebruiken. Maar het mooie van de situatie nu is natuurlijk dat dingen als Telegram en Signal, die zijn universeel beschikbaar. Ja. Behalve in China, Rusland en nog wat landen. Maar ja. We komen een heel eind daarmee. Ik ben heel benieuwd. De digitale oorlogsvoering en die platformen van communicatie. En het grote probleem van nu vind ik persoonlijk dat tussen propaganda, mainstream media, alternatieve media, AI, noem maar op. Ja. Wat geloven wij nog dan? Het is één grote soep. Als iets op een scherm staat. Ja. Wat zien wij dan? Is het dan waar? Ja. Ja, dat wordt op zichzelf één groot grijs gebied eigenlijk. Ja, iedere schermrealiteit is onbetrouwbaar vanaf nu. Ja, natuurlijk. Ja. En die algoritmes ook weer, hè, die aan het werk gaan. Het is ook maar wat je wereld. Ja, de wereld wordt een beetje de realiteit van wat je ziet. Weet ja. Je? Maar gelukkig hebben we bijvoorbeeld komende zaterdag hebben we ADEF. Dat is deze zaterdag, oké. Of is het volgende week? Nee, dat is deze week, toch? Dat is deze week, dat is deze week. Okay. Dus over twee dagen is er ADEF en dat is echt. En dat kan je controleren door gewoon te komen. Te komen, ja. Kom allemaal naar ADEF. Dam om 1:00 aanstaande zaterdag. Dat is een enorm feest van... En dan weer de stad door, neem ik aan. Ja, de stad door. Ja, en er zijn boze stemmen die beweren dat het een depressieve toestand is. Maar dat is niet zo. Het is een bijzonder kleurrijke toestand met veel zwart, oké. Maar met ook heel veel leuke muziek en lelijke muziek. Ja. En gekke mensen, leuke mensen, rare mensen, rara mensen. Rara mensen. Dus ADEF. Hè? Ja, we kunnen hele goede. Zo'n opkikker kunnen we wel gebruiken. Absoluut. Hè? Ja. Nou, en met die... misschien wel wijze of niet zo wijze woorden, gaan we er een eind aan maken. Oké. Ik heb er wel... Alle interessante mensen zijn weg, behalve Benson. Dus als jij nog een uurtje wil doorpraten... Ik kan nog wel een uurtje door. Wil je nog één ding over Rara bespreken, wat we nog hadden gezien? Vond jij het wel of niet jammer dat we uiteindelijk niet weten wat er in de archieven van Rara staat? Nou, de archieven van Rara, die bestaan niet, denk ik. Nee, oké, maar die hier dan zogenaamd gepresenteerd zijn. Had er niet toch iets... het is een hele ingewikkelde vraag. Vind ik het jammer. Nou, alles in aanmerking nemende, begrijp ik het. En natuurlijk zit er iets jammers aan. Ja. Maar het had ook niet kunnen bestaan als het niet afgedekt was. Inderdaad. Weet je, die Pieter Paul die heeft een extreme hoeveelheid vertrouwen gekregen. Ja, bijzonder wel. En dat is echt alleen maar op voorwaarde dat ze zichzelf zouden kunnen beschermen. Zeker. En dat moet ook hoor, daar ben ik eigenlijk helemaal achter. En er was een andere man die zei van ja, maar dat is toch belachelijk. Ik wil een fucking instituut voor sociale geschiedenis die moeten zelf bepalen wat openbaar is. Of gewoon openbaarheid geven, zou je kunnen... Ja, maar ik begrijp het volkomen dat het zo werkt. Want niet iedereen... die mensen willen niet dat alles op staat. Iets anders is wel dat ik denk dat als alle betrokkenen overleden zijn. En dan is er geen reden. Nee, klopt. Ja. Om het af te schrijven. Ja. Ik hoop dat dat dan ook zo... Dat kunnen we nu niet meer vragen. Nee, maar dat is al ongetwijfeld. Volgens mij is dat ook gewoon wettelijk op werkt dat zo, toch? Of niet? Nee, maar ISG is valt niet onder archiefwet. Ja, ja. Heb ik me net laten vertellen. Ja, want het is een particuliere ding. Ja, ja, dat dus is waar. Dus die vallen niet onder archiefwet. Dus nee. Al dat soort regels, die tellen niet. Oké. Okay. Het is puur wat er afgesproken wordt. Oké. Dus nou, ja, misschien komen we daar nog een keer achter. Ja. Misschien de volgende keer als er weer iets interessants gebeurt. Misschien staat er wel een grap op dat op die USB-stick. Ja. Die, dat zou ook mooi zijn. Ja, dat is gewoon de USB-stick ook. Die, al die, hoe heet het, die shit eraf halen. En ja, die, ja, ja. Even nog schrapen op de USB-stick. 80 uur lang. Dikke middelvinger. Ja. Haha. Ja, ja. Ja, raar worden. Haha. Nou, ja. Oké. Okay. Daarbij sluiten we hem af. Ja, hiermee is het klaar. Nou is het klaar. Lieve luisteraar, het is al mooi geweest. We zitten weer een tijdje in de lucht. En alle interessante mensen zijn weg. Behalve Benzen en Jo, maar die hebben we al gesproken. Dus, tot de volgende keer. En de volgende keer is fucking zaterdag om 1 uur, al iets eerder, op de ADEF. En luister vanavond om 8 uur naar PSJM Patapoes Serieus. Je mentionne Dre met... allerlei kunst, muziek, cultuur, oorlog en vrede. Doei!